ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาวเรื่องศึกษาอดีตเรียนรู้ปัจจุบันนั่นคืออนาคตเป็นฉันใดโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่15กรกฎาคม2547ที่พุทธสถานสีมาอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ยิ่งนับวันนะยิ่งอาตมายิ่งเห็นความจริงที่พิสูจน์จากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้และอาตมาก็เอามาปฏิบัติจนอาตมาว่าอาตมามีปัญญายังมีความเข้าใจมีปัญญาที่จะเรียกว่ารู้โลกรู้ความเป็นโลกคือความเป็นวัฏสงสารความเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็วนเวียนอยู่แล้วก็หมุนเวียนดับไปดับไปนี่ก็มีสภาพที่ดับจริงกับมันพักยกหรือว่ามันผ่านไปจากสิ่งนั้นไปชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่ามันดับเพราะว่าเราดับเหตุของมันเราไม่ได้ไปดับเหตุของมันแต่ว่ามันจะต้องพักยกหรือมันจะต้องผ่านไปมันจะต้องจากเราไปมันจะต้องดับไปจากเราชั่วระยะหนึ่งโดยธรรมชาติของมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเป็นธรรมชาติของมันคำว่าดับไปของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสามัญลักษณะสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ที่เรียกว่าสามัญลักษณะเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของโลกียะของโลกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนก็รู้ก็เห็นอยู่นะรู้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงหรอกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงนะจากเด็กเป็นคนโตจากโตไปก็แก่เท่าแล้วก็ตายหรือแม้แต่สมบัติผัดกันชมอะไรต่างๆนะการมีความสุขสุขแล้วมันก็สุขแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆนานามันไม่เที่ยงมันเป็นสามัญลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์ชนิดที่เขายังเรียกว่าไตรลักษณะชนิดโลกีผู้มีปัญญาก็รู้เห็นเข้าใจแต่ไม่ใช่ไตรลักษณะที่ไม่ใช่สามัญลักษณ์ฟังความนี้ตรงนี้อีกดีๆคนเขาเรียกว่าไตรลักษณ์นี่เป็นสามัญลักษณ์ใช่ในความหมายของผู้รู้แจ้งที่เข้าใจซ้อนแต่คนที่ไม่รู้แจ้งไม่ได้เข้าใจซ้อนลึกอะไรเป็นโลกีสามัญเขาก็รู้ว่าไตรลักษณ์ก็คือสามัญลักษณ์คือสภาพที่มันเป็นธรรมดาสามัญคำนี้ถ้าแปลความหมายอย่างโลกก็แปลว่ามันก็เป็นธรรมดาลักษณะธรรมดาแต่ถ้าแปลเป็นภาษาพระภาษาธรรมะชั้นสูงแล้วสามัญญะนี่แปลว่าความเป็นสมณะนะสามัญลักษณะลักษณะที่เป็นสมณะเพราะฉะนั้นถ้าสามัญลักษณ์ที่ซ้อนลึกลงไปดังที่อาตมาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยสามัญลักษณ์ที่หมายถึงลักษณะของความเป็นสมณะสามัญเนี่ยอย่างสามัญผลอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าผลที่ทำให้เกิดความเป็นสมณะสามัญลักษณ์ก็คือลักษณะที่เกิดเป็นสมณะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นลักษณะสามไตรลักษณ์เห็นลักษณะสามด้วยภูมิปัญญาในระดับของโลกุตระผู้ที่มีดวงตามองเห็นลักษณะการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็การดับไป ในลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนะและก็เห็นสภาวะที่เป็นอนิจจังของปรมัตถ์ผู้ที่เป็นสมณะคืออริยบุคคลคือโสดาบันขึ้นไปก็จะมองเห็นอ่านออกในเรื่องของจิตเจตสิกอ่านออกถึงอารมณ์อ่านออกถึงกิเลสสามารถยับยั้งกิเลสได้สามารถรู้จักวิธี รู้จักตัวกิเลสเรียกว่าสักกายะ สักกายะคือตัวเหตุผู้ที่มีญาณจับสักกายะโดยจะจับได้ด้วยความลึกซึ้งหรือแค่ขั้นหยาบๆเช่นว่าเรารู้อารมณ์โกรธเรารู้อารมณ์โลภหรืออารมณ์ราคะของเราที่มันเกิดขณะใดเราก็สามารถที่จะอ่านมันออกนะรู้มันแม้จะไม่มีวิชาในระดับสูงนะมีวิชา9วิชาข้อแรกนี่ที่จริงอาตมาเป็นคนบัญญัติเองในตำราท่านไม่ได้บัญญัติหรอกท่านก็บัญญัติจรณะ15ฌานก็อยู่ในจรณะฌานไม่ได้อยู่ในวิชาวิชามี8แต่อาตมาพยายามที่จะดึงเอาปัญญาเพราะฌานต้องมีปัญญาเอาคำว่าปัญญาคำนั้นมาเป็นวิชาที่1เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างจากคำว่าปัญญาปัญญาที่เขาไปเห็นจิตเจตสิกเห็นอารมณ์เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมะแยกธรรมะออกว่าโอ้ดิกิเลสอาการโลภโกรธหลงที่มันเกิดอยู่เนี่ยมันเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลเจตสิกเรารู้ว่ามันเป็นตัวไม่ดีมันเกิดอยู่จริงๆในขณะที่มันเกิดแล้วเราก็อ่านออกญาณที่หยั่งรู้อารมณ์หรืออาการหรือตัวเจตสิกจิตเจตสิกตัวที่มันกำลังเกิดของเรานั่นเรามีญาณอ่านออกเรามีญาณรู้มันรู้อย่างชนิดที่มีดวงตาธรรมนะมีความรู้ของเราเลยเราเห็นว่ามันกำลังเกิดทีเดียวนี่กำลังเกิดอาการราคะอาการลิงคะนิมิตอ่านรูปนามอันนั้นออกจริงๆผู้ที่เป็นโสดาบันก็จะจับสักกายะอย่างนี้ได้ก็ลองติดตามฟังไปแล้วก็ตรวจสอบตัวเราเองไปว่าเราเคยเป็นเคยรู้นะแล้วเราก็สามารถทำให้มันลดลงได้จะลดลงได้โดยความรู้ที่ว่าเราก็มีวิธีการปฏิบัตินะอย่างถูกต้องสอดคล้องกันกับทฤษฎีเลยตามที่อาตมามาขยายความอธิบายหรือเราไม่ค่อยเข้าใจถึงว่าเราได้ถูกทำถูกต้องถึงวิธีหรือเปล่านะก็รู้ว่าอาการมันเกิดแล้วเราพยายามทำให้มันหยุดจะในขณะไหนก็ตามในขณะที่เรานึกคิดอยู่เฉยๆดำรินึกคิดอยู่เฉยๆรู้ว่าในขณะพูดอยู่ในขณะมีอิริยาบถต่างๆมีสัมผัสต่างๆหรือในขณะทำงานทำการทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามซึ่งบางทีเราไม่ได้ไล่เรียงไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมะที่อาตมาไล่เรียงไปเมื่อกี้มันก็เป็นหลักเกณฑ์อยู่ในมรรคองค์8แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเมื่อไหร่เราก็อ่านรู้มันเมื่อนั้นและเราก็พยายามทำให้มันลดนะทำให้มันพยายามจางคลายจะด้วยวิธีสมถะก็ไม่ค่อยชัดเพราะเราเองเราก็ไม่รู้ว่าสมถะคืออย่างไรแต่รู้ว่าเราจะพยายามทำให้มันลดยิ่งพิจารณาเราก็รู้อ่านรู้พิจารณามันไม่ควรนะอย่างนี้ก็ปรามตนเองดูหลักฐานอะไรต่างๆนานามีความรู้อะไรก็พยายามใช้ความตื่นนี่แหละเห็นแล้วเราก็ทำไปทำมามันก็ลดลงไปวันแล้ววันเล่ามันลดลงไปนั่นเป็นภาคปฏิบัติที่พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติจริงรู้แจ้งเห็นจริงแต่ไม่ค่อยชัดว่าไม่ค่อยรู้จักหลักการไม่ค่อยรู้จักทฤษฎีต่างๆหลักหัวข้อทำต่างๆเอามาไล่มาเรียงอะไรแล้วก็ไม่เคยรู้ชัดหรอกแต่เราก็ทำไปโดยอัตโนมัติทำไปโดยพอเข้าใจใช่ไหม มันก็เหมือนลูกทุ่งนะลูกทุ่งทำไปสเปสปะทำไปนะตอนแรกๆก็ทุกคนก็แทบจะเป็นอย่างนี้แหละนะไม่ใช่ว่าแม้จะรู้ตามทฤษฎีมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติเลยมาเรียนทฤษฎีแล้วก็ตามแล้วเวลาไปปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่ได้ไปเก่งขนาดว่าโอ้โหเอาทฤษฎีมาจับเป๊ะตรงนี้รู้แล้วนี่ตอนนี้สติปัฏฐานข้อที่หนึ่งกายในกายนะนี่เวทนาในเวทนานะนี่จิตในจิตนะนี่วิเคราะห์ออกแล้วนี่เป็นธรรมกุศลหรืออกุศลออกแล้วนะแล้วก็ได้ปฏิบัติโพชฌงค์ได้ปฏิบัติข้ออะไรอื่นๆ นี่มรรคองค์8นะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเกิดในขณะที่เรากำลังดำรินะเนี่ยมันเป็นกามวิตกหรือเป็นกามสังกัปปะนะมันเป็นพยาบาทตอนนี้เป็นกำลังเป็นพยาบาทวิตกหรือพยาบาทสังกัปปะอะไรเนี่ยไม่อ่านออกแล้วก็เอาทฤษฎีมาจับโอ้โหเข้าทฤษฎีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแรกๆอาจจะมัวๆนะมัวๆปนๆไม่ได้ไปจับด้วยทฤษฎีอะไรหรอกแต่เราก็เพ่งรู้หลักสำคัญก็คืออ่านกิเลสออกอ่านอารมณ์ของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันเกิดในจิตของเราออกแล้วเราก็จัดการกับมันจัดการก็มัวๆสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็มัวแต่มันก็ลดได้ลดไปลดมาลดมาลดไปจนกระทั่งตอนหลังก็ไม่ต้องใช้สมถภาวนาแล้วลองฟังดูแล้วลองคิดๆตามดูคุณจะเห็นว่ามันจริงตามที่อาตมาว่าพอทำไปทำมาก็เออเราไม่ต้องไปกดข่มเราไม่ต้องไปยั่นเราไม่ต้องไปกลัวเรากล้าเผชิญเกิดมาแล้วก็เออมีท่าทีมาดนักรบที่สง่าไม่หลบไม่เลี่ยงเต็มใจสู้นะใช้วรยุทธ์ที่มีนะไม่ต้องไปเลี่ยงไม่ต้องไปหลบไม่ต้องไปหลีกไม่ต้องไปกดไปข่มไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปเรียกว่าสู้กันเผชิญหน้าโดยอย่างนักรบที่มีใจกล้ามีใจแข็งแรงนะเผชิญกับกิเลสนั้นแล้วก็ชนะได้แต้มได้แต้มไปเรื่อยจนถึงขั้นสามารถพิชิตกิเลสเออมันดับไปต่อหน้าต่อตามันลดลงไปได้ไม่เกิดได้มาอีกทีนึงเกิดแวบนึงก็ไม่เกิดได้มีลักษณะที่เร็วไวเก่งขึ้นเก่งขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะที่คนปฏิบัติจริงมันก็จะมีลักษณะพวกนี้น้อยนักน้อยหนาที่จะรู้ละเอียดละออทำไปแล้วโอ้โหเอาทฤษฎีจับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยน้อยนะหรือว่าใครทำได้โอ้โหนี่ตอนนี้กำลังเอาทฤษฎีหมวดนี้เอาหลักธรรมหมวดนี้มาจับเลยนี่กำลังสู้กับกิเลสเอาหมวดนี้มาใช้เป๊ะเป๊ะใครทำได้งั้นยากนะไม่ง่ายที่อาตมาพูดนี่แม้แต่ตัวเองแม้แต่อาตมาเองก็ตามขั้นแรกที่อาตมาไม่ค่อยรู้ตัวมันก็อย่างนี้ตอนหลังๆมันค่อยยิ่งมาตอนหลังๆนี่มาได้อ่านได้เรียบเรียงได้ทบทวนพระไตรปิฎกหลักธรรมต่างๆมามากๆขึ้นถึงได้บอกมันเป็นอย่างนี้เองก็มาทบทวนตอนหลังเอาถึงได้จับถึงได้เห็นได้ว่าเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะมาเก่งไม่สามารถรู้มาเปี้ยๆมาเลยทีเดียวไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเรานี่ยังไม่เกิดญาณอย่างทฤษฎีที่พูดนี่ก็จําได้ดีนะเข้าใจรายละเอียดของทฤษฎีแต่ทําไมมันไม่เห็นมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามที่ว่านี่เลยเราคงสงสัยยังไม่ได้โสดายังไม่ได้สกิทาเพราะว่าทฤษฎีมันไม่เป๊ะเป๊ะอย่างที่ว่านี่เลยนี่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันทําไปอย่างมั่วๆอย่างที่อาตมาว่านี่แหละแรกๆใหม่ๆก็เหมือนเด็กคัดกอไก่เย่ไปโยมาธรรมดาแต่มันก็อ่านออกว่ากอไก่นะหนักเข้าสะกดตัวอ่านได้สะกดเป็นตัวเป็นเตอก็รู้ว่าตัวอักษรเป็นอย่างไรอ่านยังไงเข้าใจผู้ใหญ่มาอ่านก็เข้าใจรู้เรื่องแต่ตัวอักษรก็เป็นเหมือนเด็กๆเขียนนั่นแหละ เย่ไปเย่มาเป็นตัวบางทีก็แหมตัวบางคนอาจจะฝีมือดีคัดเป็นตัวเป็นตนอะไรก็ตามแต่นั่นก็เหมือนเด็กๆ เขียนคล้ายๆกันเราก็เหมือนเด็กๆทำแต่มันก็ได้แหละได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาจนกว่าจะเก่งคล่องแคล่วคัดได้เร็วมีจังหวะจะโคนมีระเบียบมีจังหวะมีรูปร่างอะไรต่ออะไรเป็นตัวเป็นตนที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะที่อาตมาขึ้นว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณ์ในภาษาของโลกุตระนั้นนะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ทางโลกเขาทุกวันนี้เนี่ยเขาก็พูดไปปนๆนะเขารู้ไตรลักษณ์พวกนักปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้ทุกคนนั่นแหละเข้าใจทุกคนนั่นแหละแม้แต่นักไม่ปฏิบัติธรรมก็เข้าใจก็รู้ว่าไตรลักษณ์คืออะไรแล้วก็มองไปอย่างโลกีก็รู้กันทั้งนั้นนะทราบซึ้งตึงใจมันไม่ใช่ของเราหรอกมันไม่เที่ยงหรอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยอะไรมันก็รู้ทั้งนั้นน่ะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขารู้จักตัวกิเลสแล้วก็ได้ลดได้ละไปเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเบื้องต้นงามได้เบื้องต้นงามได้ทำกลางงามได้บรรปลายหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไอ้โลกขั้นต่ำในขั้นอบายคืออะไรโลกในกามกามหยาบหยาบมันก็คือจัดอยู่ในอบายเหมือนกันราคะหยาบหยาบโทสะหยาบหยาบก็จัดอยู่ในหมู่อบายเหมือนกันเขาก็ไม่รู้นะหรือว่าอัตตาโอราริกะอัตตาหยาบหยาบแม้แต่อรูปะอัตตาหยาบหยาบนี่มันยึดตัวเราแล้วนะเนี่ยยึดความรู้ของเรายึดความเห็นของเรายึดเป็นอัตตาของเรานี่เป็นความเห็นของเราความรู้ของเราความเชื่อของเราความเป็นตัวของเราอ่ะนะตามใจเราอ่ะมันจะเอาดังใจเราเท่านั้นก็เป็นอรูปอัตตาทั้งที่บางทีเราเองเราก็ไม่มีปัญญาพอที่จะตัดสินโดยซ้ำไปว่าไอ้ที่เรายึดของเราเนี่ยจะเอาตามใจเราเนี่ยมันดีจริงๆหรือมันถูกจริงๆหรือเราก็ไม่รู้ยึดทั้งที่จริงๆแล้วทั้งที่บางทีมันผิดเราไม่ถูกต้องหรอกไม่ดีจริงหรอกอันอื่นเขาน่ะดีกว่าเพราะมันลึกซึ้งไปแล้วเราไม่รู้หรอกแต่เราก็ยึดอยู่นั่นแหละเป็นอัตตาก็ไม่รู้ตัวคนทั้งหลายเขาเข้าใจหมดแล้วคนในระดับต้นๆเขาก็เข้าใจแล้วอัตตาในระดับเป็นโสดาบันระดับต้นเป็นสมณะระดับต้นก็รู้แล้วนี่เป็นอรูปอัตตาและโสดาบันเขาก็ละได้แล้วเพราะถ้าละไม่ได้แม้แต่โสดาบันมันก็ไม่ได้อัตตาเนี่ยแหละเป็นอรูปอัตตาเป็นตัวตนที่หยาบแรงเอาแต่ใจตัวแรงจัดเกี่ยวข้องกับโอราริกะอัตตาด้วยอรูปะอัตตาที่สัมพันธ์กับโลโอราริกะอัตตาสัมพันธ์อย่างไรคือมันเกี่ยวข้องกับวัตถุเข้าของสิ่งนั้นส่วนนี้เป็นสมบัตินอกด้วยแต่ใจเราเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันต้องวางตรงนี้ไม่วางตรงนี้ไม่ได้ไปใครไปเคลื่อนจากตรงนี้ไม่ได้ผิดยึดเอาเป็นเอาตายอยู่นะหยาบหยาบแค่นี้ไม่ต้องไปเอาอะไรมากมันก็ไม่รู้ตัวแล้วไปเอาจริงเอาจังอยู่อย่างนั้นนะทั้งที่มันจะวางอยู่นั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกวางตรงนั้นไฟก็ไม่ไหม้วางอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ยุบไม่เสียอะไรหรอกไม่ได้ไม่ถูกมันต้องวางตรงนี้ถึงจะถูกมันต้องวางตรงนี้ถึงจะสวยวางตรงนี้ถึงจะดีอะไรก็ตามใจฮะยึดหยาบๆงั้นแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการโกรธกันต่อก่อให้เกิดราคะโทสะแรงขึ้นไปอีกตัวเองน่ะแค่เนี้ยทําให้ตัวเองต้องสั่งสมพยาบาทราคะโทสะใส่ตัวเองเสริมไปจากเหตุอันนี้นั่นคือโง่แล้วก็โง่และโง่ต่อไปอวิชชาต่อไปเขาจะไม่ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมอะไรเลยทั้งเรื่องแค่นั้นนะวางไว้ตรงนั้นนะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยไม่เกิดความเสียหายอะไรเลยแต่ไม่ได้ไม่สวยไม่ถูกต้องนี่ตามหลักตามเกณฑ์ต้องอยู่ตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้เงี้ยอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องอื่นๆใดๆกันในยากคล้ายๆเงี้ยอย่างเนี้ย ก็ยืดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมาปฏิบัติธรรมก็เราชาวโสนี่มีอยู่เหมือนกันในหลายผู้หลายคนยังไม่เข้าใจรายละเอียดเนี่ยแต่มาพยายามจะเคลียร์ให้ฟังให้เห็นว่ามันประกอบไปด้วยวัตถุรูปประกอบไปด้วยรูปธรรมโยงใยไปถึงนามธรรมนั่นก็เป็นตัวผสมผสานกันระหว่างอัตตากับสิ่งวัตถุนอกนะจะว่าโอราริกอัตตามันก็ประกอบไปด้วยอรูปอัตตาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะรูปอย่างนั้นของอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่มันไม่ใช่ของเราแล้วนะมาวางแล้วในส่วนหยาบแต่ส่วนลึกก็ยังไปยึดอยู่นั่นเองทั้งที่บอกว่าของส่วนกลางแล้วก็ตามก็ยึดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ก่อให้เกิดกิเลสตัวเองโกรธเคืองพยาบาทไม่ชอบใจหรือชอบใจที่ได้ดังใจได้ดังใจก็ชอบใจก็เสริมแรงตัวตนผูกมัดเป็นความยึดมั่นถือมั่นให้กิเลสของเราโตขึ้นไปอีกนะไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณ์ที่เป็นโลกุตระนั่นคือสามารถรู้ไม่ใช่ว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นภาษาง่ายๆไทยๆนี่เท่านั้นแต่มันรู้จากความไม่เที่ยงที่เป็นโลกุตระอย่างที่อาตมาเคยอ่านเคยอธิบายให้ฟังว่าต้องอ่านออกว่าใจเราเนี่ยอาการที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุเท่านั้นวัตถุไม่เที่ยงก็ช่างมันเถอะขนาดมันไม่เที่ยงยังยึดเป็นของเราอยู่เลยนะนั้นวัตถุนะนี่นามธรรมผู้ที่จะรู้จักไตรลักษณ์ที่เป็นโลกุตระก็คืออ่านอาการทางจิตออกไตรลักษณ์ที่อธิบายซ้ำอธิบายซากแล้วว่าเห็นความเป็นอนิจจังในทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม18นะข้อ254ที่อาตมาเทศจนจำได้อยู่เล่มนี้เล่ม18ข้อ254มันซ้ำกันอยู่3ข้อ254 255 256มิจฉาทิฏฐิสูตรเนี่ย254สกายทิฏฐิสูตร255อัตตานุทิฏฐิสูตร256นะ3สูตรเนี่ยที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราต้องรู้อนิจจังอย่างนั้นอย่างในมิจฉาทิฏฐิสูตรแล้วก็รู้จักสกายะจนกระทั่งเห็นความเป็นทุกข์ในสกายะในสกายทิฏฐิสูตรแล้วก็รู้เห็นส่วนที่เป็นอัตตาอยู่ต่อไปอัตตาตั้งแต่พอรู้จักสกายะแล้วก็คือตัวอัตตานั่นแหละแล้วก็ทำมันจนกระทั่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเล็กมันน้อยจนถึงอาสวะแล้วก็ดับอาสวะสิ้นก็หมดอัตตาเป็นอนัตตาจนเห็นความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นอาสวะได้นะสามสูตรนี้ซึ่งถ้าเผื่อว่าเราเองเราอ่านออกรู้เห็นแล้วแล้วก็ทำได้นั่นแหละคนนั้นถึงไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณ์แบบโลกุตระจะเห็นไตรลักษณ์อย่างที่ไม่ใช่โลกเขาสามัญทั่วไปแบบโลกคำว่าสามัญคำนี้แบบโลกแบบโลกีไม่ใช่แบบนั้นสามัญโลกแบบโลกีเขาก็เห็นเขาก็รู้ก็อะไรแต่เขาจะอ่านปรมัตถ์อ่านจิตเจตสิกแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้จับตัวกิเลสนั้นได้กิเลสในอาการนั้นเรื่องนั้นมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยเรื่องนี้แล้วเรายึดอยู่ได้เนี่ยเกี่ยวกับเข้าของยิ่งมาทำงานอยู่ในนี้เรายึดของงานหน่วยการเงินก็ยึดในส่วนการเงินหน่วยครัวก็ยึดในครัวเนี่ยต้องฟังให้ดีนะนี่ชามก็เราซื้อมานะเอาเงินส่วนกลางซื้อนะไม่ใช่ของตัวเองสักหน่อยเอาเงินส่วนกลางซื้อมาในชามจานชามของเราของข้าจัดการซื้อเองใครมาแตะก็ขึ้นแล้วใครมาเอาไปไม่เอามาไปอยู่ที่ใครก็ขึ้นแล้วกิเลสก็ขึ้นไปอยู่เรื่อยอ่ะสมบัติบ้าไม่เคยทาอะไรพวกนี้ อยู่แผนกไหนก็แล้วแต่แผนกการเงินยิ่งเงินเลยมันเงินของกูระวังเถอะ ยิ่งเงินยิ่งหลงง่ายนะแผนกครัวแผนกทำอาหารแผนกทำแม้แต่กระดาษแผนกไม่ได้เกี่ยวข้องกับของราคาอะไรหรอกกระดาษงานความรู้ความรู้อันนี้ลึกกระดาษส่วนนั้นส่วนนี้จัดนั่นจัดนี่ใครแตกใครอันโอ้ยแล้วก็ก่อให้เกิดกิเลสในตัวเองไม่ต้องหัวเราะรองแผนกแปรรูปนี่ก็เถอะสมบัตินั่นสมบัตินี่เข้าของนั่นของเขานี่อะไรก็แล้วก็แล้วแต่นั่นแหละแล้วก็ยึดอย่างนั้นยึดอย่างนี้ต้องอ่านเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําอยู่ด้วยนั่นแหละแล้วสิ่งเหล่านั้นจะล้างกิเลสนะใครเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้นะอันนี้โต๊ะตัวนึงตู้ใบนึงกระป๋องใบนึงไอ้นั่นไอ้นี่ต่างๆนานาของกูจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหลักเกณฑ์มีสูตรมีอะไรยืนยันทั้งนั้นจริงด้วยนะต่อให้จริงด้วยแต่จริงก็ยืดไม่ถอดไม่ถอดไอ้ยิ่งไม่จริงแล้วก็ยังยึดอยู่เนี่ยยิ่งเละใหญ่เลยไม่ได้ดีอย่างที่คิดไม่ได้จริงอย่างที่คิดหรอกไม่ได้ถูกต้องอย่างที่คิดหรอกแต่ตัวเองยึดว่าจะต้องนี้ตรงนี้ตามฉันนะฉันกะแล้วต้องเป็นอย่างนี้หรือเป็นของฉันอยู่นี่ใครแตะไม่ได้ของข้าใครอย่าแตะโยกไม่ได้ย้ายไม่ได้เคลื่อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่พูดไปเนี่ยต้องอ่านตัวเองว่าเรามาปฏิบัติธรรมจนป่านนี้แล้วเรายังมีความยึดติดในอัตตาทุกอย่างรวมลงที่อัตตาทั้งนั้นสักกายะก็อัตตาโอราริกอัตตามโนมยอัตตามโนมยอัตตาพวกเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะพวกเราอาตมาไม่ได้สอนให้พวกเราไปบ้าๆบอๆปั้นรูปปั้นรางอยู่ในภพในชาติก่อภพก่อชาติอะไรมาปั้นมาอะไรเราก็เรื่องนี้พวกเราไม่มีมามากนอกจากผู้ที่ไปเคยไปสั่งสมมาไปนั่งปั้นรูปปั้นรางปั้นอะไรเป็นนิมิตเป็นสิ่งวิเศษสิ่งที่มนาแดอาศัยในเจ้าไหนเขาสอนมาก็ไม่รู้แหละก็ไปเชื่อไปถือไปติดไปอะไรมาก็ล่างกันอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่มากพวกเราก็ไม่มากแต่โอราริกะอัตตากะรูปะอัตตาเนี่ยมากในพวกเรานี่ก็มาล่างกันทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็เห็นได้ว่าผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ก็มีให้เห็นมากคนส่วนมากปฏิบัติได้ที่อยู่ในชาวอโศกนี่นะคนส่วนมากปฏิบัติได้คนส่วนน้อยนะยังเหลือน้อยที่ปฏิบัติไม่ได้แม้แต่เป็นนักบวชขึ้นมาแล้วเป็นสิกขมาสก็ตามเป็นสมณะก็ตามบวชขึ้นมาแล้วก็ยังยึดติดอยู่นั่นนะไม่เจริญงอกงามและก็ทุกข์ให้เห็นเลยโอ้เวรกรรมอยู่มาเป็น10ปีก็ยังทุกข์เพราะไอ้สมบัติบ้าเพราะไอ้อะไรต่างๆนานาเพราะไอ้ยึดอรูปอัตตาไม่เข้าใจเรียนมามากมายฟังมามากมายไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นลดไม่ได้แล้วก็ทุกข์เห็นโอ้เจ็บช้ำเจ็บปวดอะไรต่างๆต่างๆนานาเห็นชัดเจนว่าแม้แต่เข้ากระแสโสดาก็ยังไม่ได้ได้แต่รู้เปลือกรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ภาษารู้แต่ตรรกะรู้แต่เหตุผลของตรรกะบรรยายเป็นบรรยายถูกแต่ไม่เข้าไปสู่สภาวะไม่เข้าไปสู่จิตเจตสิกไม่เข้าปรมัตถ์อันนี้ก็เห็นอยู่พวกเราก็คงจะเห็นจะรู้กันสำหรับบางผู้บางคนเห็นแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนยืดติดอยู่นั่นไม่คลายคนนั้นพูดบางคนนี้พูดบางให้สติให้ความรู้ให้ความเข้าใจก็ไม่รู้เรื่องคลายไม่เป็นยึดอยู่เองยึดอยู่นั่นแหละปล่อยไม่เป็นปลงไม่ได้วางไม่เป็นโอ้ อาตมาก็เหนื่อยนะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็ลงโทษอาตมาว่าอาตมาโหดร้ายนะไม่เห็นใจเขาจะไปเห็นใจทำไมใจบ้าๆใจชั่วๆใจต่ำๆอย่างนั้นอาตมาจะไปเห็นมันทำไมเห็นน่ะเห็นชัดอยู่แล้วจะไม่เห็นใจมันให้เอาใจด้วยนะให้อาตมาเอาใจให้อาตมาอนุโลมให้ไอ้ยาอาตมาไปอนุโลมให้ผีให้สางพวกนี้มันได้ใจมันโตขึ้นมาอาตมาก็ผิดอาตมาก็ทำไม่ถูกอาตมาต้อง ต้องจัดการกับพวกผีเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะไปเห็นใจไปเอาใจไปปลอกอาตมาไม่ปลอกก็พยายามจะทำความเข้าใจในนัยยะทั้งพูดทั้งอธิบายนะทั้งพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะก็เป็นอย่างนี้แหละมีตัวอย่างผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็จะเห็นว่าคนเรามันก็แต่เจตนาคนทุกคนนั้นนะมันก็ได้เท่าที่เราได้คนเราทุกคนก็อยากดีที่มาที่นี่ก็มากันอยากดีเท่านั้นแต่มันก็ทำไงได้มันไม่มีปัญญามันไม่เข้าใจมันเห็นไม่ได้จริงๆมันก็คือเห็นไม่ได้และมันก็แก้ไขตนเองไม่ได้จริงๆไม่มีใครอยากทุกข์หรอกเขาก็ไม่อยากทุกข์คนที่เป็นอยู่นะเขาก็ไม่อยากทุกคนที่เป็นอยู่นะเขาก็ไม่อยากโง่เขาก็ไม่อยากจะเป็นก็ไม่อยากขายหน้านะมันโง่มันขายหน้ามันกันนะมันน่าอายว่าเอ๊ะทำไมเราขนาดนี้บางทีถึงขั้นมีคนมากราบมาไหว้แล้วเราก็ยังแสดงอะไรยังตึ้งๆต้นๆอยู่ให้เขาเห็นมันก็น่าอายของตัวเองถ้ารู้ตัวถ้าเราเองทำได้แล้วจะรู้สึกเลยพอทำได้แล้วรู้สึกโอ้โหเราทำไมมันโง่ขนาดนั้นทำไมมันไปปล่อยขี้เถ้อขนาดนั้นอยู่ได้นะจะรู้ตัวในอนาคตนะในโอกาสที่เราทำได้แล้วตอนที่ทำไม่ได้เนี่ยจะมุ่นแล้วมันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงมันไม่ได้จริงๆนะจะว่าน่าเห็นใจในเชิงภาษาโลกโลกก็น่าเห็นใจแต่ไม่น่าเห็นใจในทางธรรมเพราะว่าจะไปเห็นใจมันทำไมก็มันตัวผีอะจะไปเห็นใจผีอยู่ทำไมใช่ไหมฟังเข้าใจนะฟังธรรมะฟังให้เข้าใจเพราะอาตมานี่บางทีดูแล้วเหมือนกับคนดุร้ายเป็นคนโหดอาตมามือโหดนะกับกิเลสนี่อาตมามือโหดถ้าคืนอาตมาไม่โหดรับรองกิเลสมันอ้วนหมดเลยป่านนี้อาตมาอยู่กระดงกิเลสทั้งนั้นอาตมาตายแน่ๆแต่อาตมาเพราะมือโหดนี่เองเรียกว่าเพชฌฆาตต่อไอ้ตัวนี้เพชฌฆาตมือฉมังของกิเลสนะถ้ากิเลสเจอหน้าอาตมาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มือเพชฌฆาตเพชฌฆาตมือฉมังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าหรอกเขาจะพวกผีพวกนี้จะต้องหลบนะเพราะฉะนั้นพวกที่มีผีจริงๆเนี่ยจะหลบอาตมาอยู่ในตัวจะไม่ค่อยกล้าอาถรรพ์แก้วกล้าจะไม่ค่อยมากลัวและยิ่งไม่รู้ตัวเลยเนี่ยยิ่งจะกลัวไม่อยากมาพบมันเจ็บมันปวดหรือว่ามันไม่รู้จะสู้ด้วยวิธีใดเขาจะไม่กล้านะโดยเฉพาะความศรัทธาจะต่ำลงต่ำลงความศรัทธาความยอมรับก็จะต่ำลงยิ่งความศรัทธาต่ำลงในที่นี้จะผ่านไม่อยากจะพบอยากจะหนีห่างด้วยนั่นก็คือโรคอาการหนักมากแล้วนะโรคอาการหนักมากแล้วต้องรู้ตัวนะถ้าเป็นอาการอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าเลยสรุปง่ายๆถ้าอ่านชัดๆแล้วก็เห็นว่านอกจากไม่ศรัทธาแล้วชังมีอาการชังเพิ่มขึ้นนะถ้าอ่านดีๆถ้าอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอาการในโคม่าแล้วอยู่ในICU แล้วมันโง่พาเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นถามว่าจะเป็นวิบากพาเป็นมันก็วิบากนี่คือผลมันไม่มีผลช่วยมันไม่มีมรรคมีผลช่วยมันมีแต่โลกีมาช่วยอยู่จะบอกว่าวิบากก็ใช่ก็สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุจริงเป็นปัจจัยจริงที่ของตนเองเป็นตนเองมีมันถ้าเรียนไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขไม่สามารถปรับตัวเองได้มันก็ยังจะเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นแล้วมันก็เป็นน่ะก็เห็นกันน่ะจริงๆแล้วตัวเองถ้ารู้ตัวเองในอนาคตถ้าเราแก้ไขผ่านตรงนี้ไปได้แล้วนะเราจะรู้สึกโถเอ้ยเราทำไมมึงโง่จังเลยทำไมเราปล่อยให้มันอย่างนี้ได้หลายคนเราฟังดูจะเห็นว่าโถเราไปอยู่ยึดอยู่อย่างนั้นนะเราเป็นอย่างนั้นน่าอายนะเหมือนเด็กๆทำไมแค่นั้นเองทำได้แล้วเรารู้สึกว่าโถเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วทำไมไปยึดอยู่ได้โง่อยู่ได้เป็นอยู่ได้แล้วก็ทำแสดงออกถึงกายกรรมวจีกรรมแสดงออกถึงรูปข้างนอกที่ไม่น่าแสดงอ่ะเหมือนกับเหมือนผู้ใหญ่ร้องไห้ให้เด็กเห็นอย่างเงี้ยเออเราไม่น่าทำให้เด็กเห็นละจะอายตัวเองจะอายตัวเองจะรู้สึกนะจะรู้สึกได้ นะแต่ตอนนี้มันเด็กจริงๆมันไม่รู้ตัวหรอกมันไม่เดียงสาเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามันไม่เดียงสาไม่เดียงสาทางธรรมมันเด็กมันเยาว์ภาษาคำว่าเยาว์เนี่ยในภาษาบาลีท่านเรียกว่าพานภาละพอพานสละอาลอลิงภาละแปลว่ายังเยาว์ยังอ่อนยังโง่ยังไม่รู้ถ้าไม่รู้มากๆก็อารวาสพานนี่อารวาสถ้าไม่รู้มากๆยึดมากยึดมากๆเขาก็อารวาสการอารวาสนั่นเรียกว่าอารวาสของพานของคนโง่ของคนยังเยาว์ยังอ่อนยังไม่รู้ยังไม่เดียงสานะเป็นลักษณะของสัจธรรมเป็นอย่างนั้นนะเรามาปฏิบัติกันส่วนใหญ่ก็รู้นะส่วนใหญ่ก็แก้ไขได้ได้ดิบได้ดีได้หลุดพ้นได้เบาบางจางคลายอะไรกันมาจนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมรวมกันมันไม่มีรูปร่างแต่มันก็มีสภาพที่เกิดจากของเราแต่ละคนแต่ละคนมารวมกันแล้วมีนามธรรมต่างๆของพวกเราเนี่ยประกอบไปด้วยกับรูปธรรมด้วยรูปเรามันก็ไม่ได้แยกก็รวมกันแล้วมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างของสภาพนะเช่นเราไม่มีอบายมุขนะไม่มีอบายมุขเห็นได้โอ้ปีแล้วปีเล่าเราก็ไม่มีอบายมุขวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีใครไปวุ่นวายอะไรถึงจะมีเล็กๆน้อยๆก็น้อยเป็นส่วนเศษที่ไม่ได้มีเป็นจุดว่าเป็นจุดด่างจุดพร้อยอะไรแต่ละคนที่ไปมีอบายมุขเล็กๆน้อยๆก็แวบๆปรับอะไรเล็กน้อยแม้แต่ในขั้นอบายที่อาตมายกตัวอย่างมาตอนต้นว่าขณะเราแสดงความโกรธหรือความพยาบาทจัดๆอยู่ในหมู่มันก็มีแวบๆนานๆแวบของตัวเองแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พยายามระงับมันไม่ออกมาเป็นรูปที่หยาบเลยพยาบาทจนจะต้องจองเวรจองกรรมกันจะต้องแกล้งต้องฆ่าต้องแกล้งต้องทำร้ายอะไรกันหรือว่าราคะจะต้องถึงขนาดมาจะต้องแสดงราคะอย่างหยาบอะไรกันจนมันก็มีขีดของมันถ้าหยาบจริงๆเราก็ไม่เอาก็รับรู้กันอยู่นะหรือโลภะจนต้องทุจริตต้องอกุศลอะไรหลายอย่างมันก็มีเป็นแป๊บๆอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็มันยังไม่ใหญ่ไม่โตอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นได้นะหรือแม้แต่กามโลกกามรูปสวยเราก็เป็นไปได้มันก็ไม่มีใครมากล้าที่จะมาทำสวยทำเสยอะไรอยู่ในนี้กันจนเกินการจนกระทั่งรวมเป็นรูปรวมนะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักแฟชั่นไม่รู้จักโลกเขาความสวยเป็นยังไงอยู่ในวัยอย่าว่าแต่วัยเลย60 70แล้วก็ยังสวยไม่สวยไม่ได้ถ้าคืนไม่สวยแล้วมันจะตายไม่ใช่คนต้องสวยไม่สวยไม่ได้โลกเขาก็ติดขนาดนั้นแต่ก็พวกเราเนี่ยโอ้ยังไม่ต้องไปถึง60 50อะไรหรอก20 30ก็แก่แล้วในความสวยคือวางแล้วไม่ยึดไม่ติดอะไรมากแล้วผมเผาแต่ก่อนนี่โอ้ยกว่าจะออกจากหน้ากระจกได้2ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เอ๊ะนี่เราได้สระผมกันหรือยังนี่นะกลิ่นมันมาแล้วนะอย่าว่าจะหวีเลยขี้รังแคมันร่วงโอ้ยตายสระมันหน่อยเถอะแม่มันยาวไปขี้รังแคมากเอามันสั้นๆขึ้นไปเถอะอะไรเงี้ยคือมันไม่ใจไม่กังวลเขาโอ้โหแฟชั่นผมแฟชั่นอะไรเขาไปบ้าๆบอๆกันหนักแล้วเราก็รู้ก็เห็นเขาในโลกเขาเป็นแต่มันวางจริงๆโลกมันมีไปเราก็ไม่ได้ติดใจว่าจะต้องไปสวยไปสับไปมีค่ามีคุณอะไรว่าเราถ้าไม่สวยอย่างนี้เราไม่มีค่าในสังคมนะมดเราไม่นับค่านับมูลค่าคุณค่าอะไรกับเขาแล้วนะเสื้อผ้าหน้าแพรก็เหมือนกันเพชรพลอยอะไรก็แล้วแต่ทำไมติดตรงนั้นเหน็บตรงนี้อะไรแต่โอ้ก็ปล่อยวางสบายเป็นรูปธรรมบอกชาวอโศกนี่รู้เลยอย่าไปมองหาเพชรแต่แท้ๆคือพวกนี้แหละเพชรอย่าไปมองหาเลยพวกนี้ไม่มีเพชรไม่มีจะอยู่ในที่ตรงหูตรงตมูกที่ลิ้นที่ใส่สะดือนะมาอวดไปใส่ตรงนั้นตรงนี้ที่ไหนก็แล้วแต่ใส่ สมัยโบราณนี่ก็จะมีไปหมดจะเป็นตามแขนตามข้ออะไรก็จะมีเป็นเครื่องประดับเป็นเพชรเป็นอะไรไว้หมดใช่ไหมมันใส่ไปให้มันเคืองๆมาเยอะๆเดี๋ยวนี้คนมันเยอะมาเลยแบ่งกันไปซะเยอะเลยเอามามากๆเอามาใส่ไม่ได้แต่ก่อนสมัยโบราณแล้วก็เป็นเจ้าอย่างเงี้ยเนาะลูกเจ้าลูกเจ้านี่กวาดมาเป็นของตัวเองก็ทำใส่ไว้เยอะสิคนอื่นไม่มีสิทธิ์หรอกไอ้ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะมีได้หรอกเดี๋ยวนี้มันกระจายไปหมดละแบ่งกันไปคนร่ำคนรวยก็แยกไปไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่เจ้าใจเป็นเขาเป็นของไว้ก่อนถึงเป็นซะแล้วก็ต้องจำหน่ายจ่ายแจกไปแล้วเพราะมันจนลงมันไม่เป็นเหมือนอย่างโบราณนะไม่เหมือนอย่างสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยยึดครองสิทธิสมัยทาสมันไม่เหมือนกันนะเพราะเราไม่มีเพชรแต่พวกเรานี่เนื้อเพชรพวกเรานี่เนื้อเพชรแท้ๆเพราะยังไม่จำเป็นจะต้องไปเอาเพชรหลอกพวกเนี้ยเพชรโลกมันเรียกเพชรหลอกก็ไม่ใช่เขาเพชรจริงนะเราเรียกเพชรโลกเราไม่ต้องเอาเพชรโลกมาใช้หรอกเอาเพชรธรรมนี่เพชรธรรมเป็นเพชรแท้ๆเราก็รู้ว่าอะไรคือสาระอะไรไร้สาระอาตมามั่นใจว่าพวกเราเนี่ยนะใครได้วางแล้วเนี่ยนะวางเพชรวางพลอยแล้วเนี่ยนะทั้งชีวิตนี้ก็ไม่ไปนั่งงมงายกับมันอีกเพชรนอกจากจะเอามาตัดกระจกหรือเอามาใช้งานอะไรที่เป็นใช้เป็นสภาพที่ตามสถานะของคุณภาพของมันที่จะใช้ได้เป็นประโยชน์เท่านั้นถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้จะเอามาทำไมเอามาก็เป็นภัยรักษาดูแลก็เป็นภาระจะบอกว่ามีแล้วมันก็โอ้วิเศษสวยโอ้โหอะไรมันก็ไม่มีใจอย่างนั้นแล้วไม่รู้อาตมาพูดตามปัจจัยอาตมาพวกเราจะรู้สึกอย่างนั้นหรือไม่ไม่รู้นะอาจจะมีแม่ได้มันก็ยังดียังรูปยังคลำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะใครจะยังมีเหลือเชื้อโรคอย่างนั้นอยู่ก็แล้วแต่สรุปแล้วในรูปธรรมของพวกเรานี่แบบโลกีย์ในด้านของสิ่งที่เป็นอบายมุขก็เห็นได้ว่ามันไม่มีในด้านโลกกามนะก็เห็นได้โอ้พวกเราเนี่ยในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่ได้ไปติดไปยึดจนกระทั่งมีสภาพอยู่อย่างเงี้ยรูปกับมันอย่างเงี้ยเสียงรสกลิ่นอะไรก็อย่างเงี้ยไม่ไปวื้อว้าไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งไปชิงไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหามาบำเรอให้เป็นสุขให้อร่อยบ้างสมใจบ้างก็อ่อนก็จางนะโลกกระทำลาภยศสรรเสริญโลกเขาจะต้องไปแย่งลาภเขาอีกเราก็ไม่แย่งนอกจากไม่แย่งแล้วยังจาคะสัมปทาศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาซึ่งเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์ยิ่งอริยทรัพย์7ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจจะจาคะปัญญานี่อริยทรัพย์7ครบเลยถึงไม่7ครบ4ก็อริยทรัพย์เป็นสมบัติของสัตบุรุษนะเราศรัทธาในธรรมศรัทธาในสัจธรรมศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในศาสนาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาอย่างที่เขาศรัทธากันในโลกศรัทธาอย่างชนิดที่เรียกว่าเราเอาตัวของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติศีลนะจากศรัทธาแล้วก็ศีลปฏิบัติศีลอย่างไม่ใช่ศีลปฏิปทานพ้นศีลปฏิปรามาสอีกต่างหากไม่ใช่จะปฏิบัติศีลอย่างที่เขาปฏิบัติกันไปยึดศีลมายังพันเตแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นศีลโอ้โหยึดจัดด้วยนะเขายึดศีลกันเนี่ยเขายึดกันเคร่งพวกคุณเคร่งสู้เขาก็ไม่ได้แต่เราไม่ได้ไปเคร่งแบบนั้นไม่ได้งมงายงั้นศีลแต่ละข้อเราก็มาปฏิบัติลดละจางคลายเป็นศีลสัมปทาเป็นศีลที่เข้าถึงศีลเข้าถึงสัมปทาก็คือการเข้าถึงก็หมายความว่าบรรลุหรือเข้าถึงหรือบรรลุศีลสีมันขัดเกลากายวาจาใจถ้ายังไม่ถึงใจไม่ถึงขั้นเรียกว่าบรรลุธรรมขัดเกลากายกับวาจาเท่านั้นไม่ถือว่าบรรลุธรรมนั่นแหละยังศีลวัตถุประทานอยู่ถือศีลคือพจน์โอ้โหรูปธรรมดีเลยนะอยู่แต่กายกับวาจาแต่ใจไม่รู้เรื่องเลยใจยังไม่อ่านไม่ออกลดละอะไรก็ไม่เข้าใจจะเกิดเมตตาก็ไม่เกิดเมตตาจะเกิดลดละโลภก็ไม่โลภไม่รู้จักลดละกามก็ไม่รู้ละกามอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเราปฏิบัติศีลนั้นเป็นศีลที่เกิดสัมปทาเกิดการบรรลุธรรม เกิดการลดละได้จิตใจมันชักจะไม่มันชักจะดีอ่ะมันจิตใจมันไม่เดือดไม่ร้อนไม่ลำบากไม่ฟื้นไม่ลำบากใจแต่ยังรู้ว่ากิเลสมีก็ตามจนกระทั่งทำไปเรื่อยๆตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราว่าศีลมันจะสมบูรณ์มันจะบริบูรณ์ขึ้นมามันก็ต้องมีอาการที่สู่อวิปปิสารสู่ความไม่ลำบากสู่ความไม่เดือดร้อนใจมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันได้ผลรู้จักผลมีปาโมทย์มีปิติมีปัสสัทธิอะไรมาเรื่อยๆตามศีลในกิมมัติยสูตรนะศีลมีอนิสงส์มีผลจิตใจเรามีถึงขั้นเป็นผลเป็นสมาธิจากสุขปัสสัทธิสุขสมาธิมียถาภูตญาณมีนิพพิทาญาณมีวิราคะนิพพิทาอะไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีหมดมันก็ศีลมันจะขัดเกลากิเลสของเราไปอย่างนั้นเราปฏิบัติศีลแล้วมันก็เป็นอริยสัพมีศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาเพราะเขาสมมุติกันไว้เท่านั้นแต่ศรัทธามันเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเพราะเราปฏิบัติได้ผลศรัทธาเพราะมันมีมรรคมีผลศรัทธาเพราะเราเป็นสงฆ์เราเป็นสมณะเราเป็นผู้บรรลุธรรมเราเป็นโสดาศรัทธาเพราะเรามีธรรมะเราเป็นสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสมณะที่หนึ่งเป็นโสดาบันเราก็ศรัทธาความเป็นสงฆ์ที่เป็นสงฆ์เพราะเรามีธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมที่เราปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งก็ตามในโสดาบันนี่ก็ตามเราปฏิบัติได้เราก็ศรัทธาในธรรมะที่เราปฏิบัติได้ธรรมะอันนี้เลยเป็นของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพุทธแบบพระพุทธเจ้าลดละจางคลายไปหานิพพานเรามีนิพพานน้อยๆแม้แต่ในอบายมุขแม้แต่ในเรื่องกามแม้แต่ในเรื่องลาภยศสรรเสริญเป็นโลกธรรมแม้ในอัตตาตัวที่เราแตะเรายึดอยู่ในโอราริกะอัตตาก็ตามอรูปะอัตตาก็ตามแล้วเราก็ละมาได้เราศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรามีไม่ใช่ศรัทธาเพราะเราฟังมาเข้าใจเฉยๆไม่ใช่เหตุใช่ผลแต่ศรัทธาเนื้อธรรมะธรรมพุทธธรรมสงฆ์ก็เป็นสภาวะทั้งนั้นไม่ใช่ไปศรัทธาพระสงฆ์องค์นั้นเป็นอริยะเท่านั้นแต่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นพระวักกะลิอยู่งั้นน่ะโอ้พระสงฆ์องค์นี้ท่านน่าศรัทธาแล้วก็ได้แค่นั้นน่ะไม่รู้ว่าพุทธท่านสอนอะไรท่านไปถึงยอดอะไรพุทธท่านไปถึงอะไรท่านไปถึงนิพพานพุทธเนี่ยท่านไปถึงขั้นปล่อยวางท่านไปถึงขั้นดับกิเลสสนิทก็ไม่รู้เรื่องได้ธรรมะมาในระดับหนึ่งธรรมะในโลกุตรธรรมระดับหนึ่งมาเป็นโสดาก็ไม่รู้ลดละอะไรก็ไม่ได้สภาวะอะไรก็ไม่ลดลงมาอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะคนนั้นก็ศรัทธาแต่ตรรกะศรัทธาแต่ภาษาศรัทธาแต่รูปธรรมศรัทธาแต่สิ่งนอกๆศรัทธาแต่บัญญัติไม่ได้ศรัทธาที่มันเกิดจิตเชื่อมั่นเป็นสัทธินทรีย์เชื่อถือเชื่อฟังปฏิบัติตามได้ผลเชื่อมั่นมีการเชื่อมั่นเพราะมันมีสภาพหนึ่งแล้วเข้ากระแสโสตาปันนะอวินิปาตธรรมมีธรรมะที่เราทำได้แล้วเรามีปัญญาในสัทธินทรีย์ก็มีปัญญินทรีย์ในตัวอริยทรัพย์ก็มีปัญญาด้วยมีปัญญาตัวท้ายของตัวที่7ของอริยทรัพย์หรือใน4ก็มีตัวปัญญานั่นแหละศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือรวมหมดมีความละอายเห็นเลยว่าแต่ก่อนนี้เราติดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เราคืนไปติดไปอีกว่าเราคนละเรื่องกันแล้วมันคนละกลับกันแล้วแต่ก่อนนี้เรามีนี่เรารู้สึกตกเท่เดี๋ยวนี้ไปมีเรา อายแต่ก่อนเราไปเล่นอบายมุขแม้เก่งเป็นเซียนทั้งนั้นทั้งนี้เซียนทั้งแต่งตัวเซียนทั้ง อวดอ้างอบายมุขและอะไรหยาบๆคล้ายๆนี่ระดับต่ำมันก็หยาบๆทั้งนั้นแต่ก่อนเรามีอย่างนี้โอ้โหภาคภูมิหลงภาคภูมิวันนึกว่าเราเก่งเราเท่เราเก๋เพราะเรามีสิ่งไอ้ที่เขานิยมกันเนี่ยโลกเขานิยมเหมือนนะโลกียะเขานิยมแต่ก่อนนี้รู้สึกแหมเท่เดี๋ยวนี้อายเรื่องนี้เราไม่เอาแล้วเป็นฮิริเป็นโอตตัปปะใจเราเกิดจริงๆได้ใจเราเป็นแท้ๆเลยถึงขั้นโอตตัปปะไม่เอากลัวถึงขั้นรู้พหุสัจจะหรือพหุสูตรรู้เข้าใจรอบ ข้าใจรอบถ้วนเข้าใจชัดเจนมีปัญญาญาณยืนยันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่างมงายไม่ใช่ว่ามีเหตุผลมีสภาวะด้วยมันเป็นพระหุสูตรหรือเป็นความรู้ที่รู้ในปรมัตถ์ไม่ใช่รู้แต่ผู้เรียนมากรู้มากเท่านั้นพระหุสูตรก็แปลว่าผู้รู้มากแล้วก็อธิบายผู้รู้มากไปเป็นพวกนักเล่านักเรียนท่องจำเหตุผลเป็นผู้ที่เรียนสูงเฉยๆไม่ใช่เท่านั้นความรู้ที่รู้ยิ่งรู้ยืนยันลงไปในสภาวะปรมัตถ์ด้วยแม้ไม่มากแม้ไม่รู้อะไรละเอียดละออทฤษฎีอะไรไม่เยอะไม่แยะแต่มันรู้ยิ่งรู้จริงรู้ในแนวลึกจึงเรียกว่าปรมัตถ์รู้จากจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกว่าปรมัตถ์รู้กิเลสรู้ว่าจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะเรามีพระหุสูตรมีปัญญามีการสละออกมีจาคะมีเนกขัมมะจะเรียกจาคะจะเรียกทานจะเรียกเนกขัมมะถ้าเข้าใจทานจาคะเนกขัมมะพวกนี้เป็นการสละออกเป็นการให้เป็นการไม่ติดไม่ยึดไว้ไม่เอาไว้เพราะในตัวหยาบคือทานให้จาคะคือการสละนี่ก็เข้ามาถึงนามธรรมมากขึ้นถ้าว่าทานนี่คนก็เรียกแต่แค่ว่าเอาหยิบวัตถุอันนี้ให้คนนั้นหยิบของนี้ให้คนโน้นทานก็เข้าใจกันทั่วโลกพอจาคะก็ให้ก็บริจาคบริจาคก็คือบริจาคะนั่นแหละปริจาคะคือให้โดยรอบให้ทั่วรอบให้จริงๆให้ทั้งนอกทั้งในมีการให้ในจิตด้วยเนกขัมมะก็คือเอาออกสระออกมันก็อันเดียวกันเป็นตัวลึกซึ้งขึ้นไปเท่านั้นเองนะเป็นคำที่อยู่ในลักษณะขยายกันใช้แทนกันได้เรียกว่าซินโนนิมเป็นคำที่มันคำคล้ายกันแต่ว่ามันลึกซึ้งกันขึ้นมาเพราะผู้ใดปฏิบัติจนถึงขั้นถ้าจะใช้ศัพท์ว่าเนกขัมมะแล้วคนนั้นแหละได้ปฏิบัติธรรมท่านเนกขัมมะต้องใจเลยจริงต้องรู้ใจแล้วก็วางออกคนที่ขั้นถึงเนกขัมมะไม่ใช่มาบวชเฉยๆมาได้ชุดเท่านั้นไม่ใช่ไม่พอเนกขัมมะนั้นเหนือชั้นก็ทานเหนือชั้นก็จาคะได้เอาออกจากจิตปลงวางปลดปล่อยปลงวางจากจิตออกไปวางจิตที่มันติดอยู่ในอบายก็เนกขัมมะในโลกหนึ่งโลกอบายวางในโลกกามในโลกกระทำไม่เป็นขนาดเป็นระดับเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายไประดับเป็นระดับไปใจเราวางใจเราปล่อยเราเห็นเลยนะอ่านเวทนาในเวทนาออกจนกระทั่งถึงขั้นอุเบกขาหรือไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกขมสุขเนกขัมมะสิตะอุเบกขาหรือเนกขัมมะสิตะโสมนัสนะมันทำแล้วมันก็เออได้ดีนะได้เนกขัมมะโสมนัสนะคือปฏิบัติแล้วได้ผลดีขึ้นมาถึงขั้นดีนั้นยังไม่ดีมันยังทุกข์อยู่เนกขัมมะสิตะโทมนัสโอ้มันยังไม่ดีมันยังต้องลำบากมันยังทุกข์ทรมานมันยังอึดอัดขัดเคืองมันยังไม่โปร่งไม่โล่งมันยังไม่เบาไม่ว่างไม่ง่ายคุณก็ปฏิบัติไปแต่คุณรู้ว่าคุณได้เนกขัมมะเพราะฉะนั้นคุณแยกวิเคราะห์ออกว่าอันนี้เป็นโทมนัสเนกขัมมะไม่ใช่เคหสิตะเนกขัมเนเคหสิตะโทมนัสเรามันมีปัญญาชัดเจนว่าเคหสิตะโทมนัสนั้นก็อย่างหนึ่งอันนั้นมันทุกข์เพราะจะไปหาโลกไปหาโลกีมันไม่สมใจในโลกีมันก็ทุกข์แต่ไอ้นี่มันยังไม่สมใจเพราะล้างโลกีออกยังไม่ได้ล้างโลกีออกยังไม่ได้มันยังทุกข์อยู่มันยังโทมนัสอยู่มันยังทุกข์ในใจโทมนัสเนี่ยเป็นทุกข์ข้างในถ้าข้างนอกนี่รวมหมดเลยทุกข์หยาบแต่ท่านในเนี่ยโทมนัสนี่คือทุกข์ในใจมันยังลำบากในใจอยู่เพราะงั้นเราก็รู้ว่าเออนะทุกข์มันก็ทุกข์นี่แหละแต่ทุกข์เราถ้าเราเกิดปัญญาญาณที่ชัดๆเลยเนี่ยเราจะรู้แล้วโอ้เราทุกข์นี่เพราะว่าทุกข์เรายังล้างไม่ได้ยังรู้ไม่ได้มันมีทุกข์ชื่นๆนะทุกข์มีกำลังเพราะมีปัญญารู้ว่าเราทุกข์อะไรไอ้ทุกข์อย่างนี้มันทุกข์วิเศษมันทุกข์เพราะเราเองเรายังสู้มันไม่ได้แต่มันก็มีความหวังมีความหมายมีเป้าประสงค์ที่วิเศษเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกชื่นๆแต่มันก็สู้กิเลสมันไม่ได้ก็รู้อยู่ว่ามัน มันมีใจจะสู้ถ้าใครมีอย่างนี้เรามีหวังถ้าใครยังมีตัวกำลังส่งกำลังของกำลังของธรรมะของปิติหรือว่าของตัวรู้เนี่ยรู้ว่าเออมันเราทุกข์ไม่ใช่ว่าเราทุกข์เพราะเราไปดันทุรังเข้าไปหาโลกีเรารู้ว่าเราชัดเจนในโลกีกับโลกุตระเนี่ยคนละขั้วเรารู้ว่าเรากำลังทำเพื่อออกจากโลกีอันนี้ไม่ใช่ทำเพื่อจะเข้าไปสู่โลกีนี่เนกขัมมะมันจะชัดเจนนะที่พูดเนี่ยใครที่มีสภาวะรองรับอาตมาพูดไปฟังไปเนี่ยโอ้โหเจ้าเลยมันจะคัดชัดเจนโอ้งี้เองมันจนกระทั่งมันจะเบาบางจางคลายมามันก็ค่อยๆแต่มันก็ยังอยู่น้อยๆนิดๆเป็นตัวรบกวนยังไม่มากไม่ไม้มันเบามากกว่าเก่าแล้วนะมันเข้าหาอทุกขมสุขแล้วมันจะอุเบกขาไปได้แล้วแต่มันก็ยังมีนิดๆน้อยๆนั่นแหละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะสังโยชน์เบื้องสูงเนื้อเศษส่วนของเบื้องสูงไม่ว่าจะเป็นกิเลสในอบายมุขมันก็มีลักษณะของรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกิเลสของโลกหยาบๆโลกอบายมุขแท้ๆนะหรือกามในรูปในรสสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงหยาบๆของหยาบๆมันก็มีนัยยะซ้อนลึกอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีอรหัตผลในโสดานะจริงโลกอบายชัดๆเลยในโสดาอรหัตผลในโสดาเราก็จะรู้จะเห็นจะแจ้งเนี่ยจะชัดมีคนมาถามอาตมาว่าแล้วอธิบายอย่างไรสกิทากับโสดาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมันยังไม่ต่างในรอบลึกโสดากับสกิทาเนี่ยมันยังไม่ต่างกันในรอบลึกคือโสดามันก็ลดกามลดพยาบาทถ้าเราจะบอกว่าโสดาแท้ๆก็คือของโลกอบายเลยสิ่งที่เป็นอบายมุขชัดๆคุณต้องแบ่งให้ชัดไอ้นี่ในรูปธรรมตัวตนของอบายมุขเป็นวัตถุธรรมชัดๆเราคนนี้มาแล้วแล้วเราก็อ่านซ้อนในจิตใจของเราจิตใจของเรามันไม่ใช่โสดาเท่านั้นเราละมาได้เนี่ยขั้นโสดามันยังไม่แน่ไม่น้อมยังไม่รู้อะไรมากหรอกขั้นสกิทาเนี่ยโอ้มันจับต่างคายเบาบางแต่มันก็ยังเป็นกามยังมันติดอยู่ยังยักสภาพยังรู้สึกเป็นรสเป็นอร่อยเป็นอะไรต่ออะไรอยู่มันยังรู้สึกสุขทุกดูเกมฟุตบอลก็ยังมันยังมีนิดหน่อยมันก็ยังไม่ฮิริแล้วนะแต่โสดาไปขึ้นสกิทานี่ใครไม่เห็นเรายังเชียร์บอลยังอายนะเห็นท่าทีเรายังเชียร์บอลหรือว่าเชียร์ลูแฟชั่นหยาบๆโป๊ะๆเปื่อยๆหรืออะไรเนี่ยพวกนี้พวกมาจากนรกทั้งนั้นน่ะทำมาเป็นปลอมแปลงมาหลอกเราว่าสวรรค์พวกโลกียะก็ตาฝ้าตาฟางก็นึกว่าสวรรค์ทั้งนั้นนะไอ้พวกมาหลอกสื่อแต่งตัวสวยๆหยาบๆจันจัดจัดจัดจัดจันจานโป๊ะๆเปื่อยๆยั่วๆยวนๆซึ่งมันเยิ้มนะเรียกว่ากามเยิ้มเราเองเราเห็นแล้วไอ้พวกนี้อบายมุขทั้งนั้นน่ะได้ระดับอบายมุขทั้งนั้นไอ้กามเยิ้มๆพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นเราเห็นแล้วเราถ้าเผื่อว่าเรายังมีแสดงออกมาข้างนอกนี่เราจะรู้สึกเลยว่าขายหน้าอายอายอายแล้วมันมีฮิริมีโอตปะมากนะเพราะฉะนั้นในกามจะตายขึ้นไปสู่สภาพของ อนาคามีเนี่ยก็ระหว่างที่กามยังมีอยู่แต่เราไม่กล้าแสดงออกให้ใครเห็นนะแล้วมันก็จะเผลอแสดงออกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวสติไม่ดีบางทีเผลอไปงั้นนี่ออกหลุดไปทางปากมั่งออกหลุดไปทางแสดงท่าทีลีลาอย่างรู้สึกมีรสรู้สึกว่ามีรสอยู่บ้างเป็นได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วคุมอยู่สกิทาคามีเพราะอนาคามีแล้วไม่ต้องคุมในรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในแบบโลกีถ้าในระดับหยาบต่ำไม่ต้องคุมถ้าถึงจิตอนาคามีแล้วไม่ต้องคุมแฟชั่นอย่างนี้ไม่ต้องคุมแต่มันมีอะไรกวนๆแล้วมันจะไม่สุขละมันจะไม่รู้สึกชื่นชมแต่มันรู้สึกว่าทำไมเรายังรู้สึกว่ามันยัง เล็กๆน้อยๆยังรู้สึกว่าเป็นรสอะไรอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆพลิ้วๆพลายๆเรียกว่ารูปราคะรู้ชัดมันมีมากของเราเองแต่คนอื่นไม่ละแล้วรู้สึกว่ามันปนๆอยู่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นรสแต่ก็รู้สึกว่าเราผลักเราจะรู้สึกทุกข์มากกว่าสุขแต่มันปนกันอยู่ระหว่างสุขระหว่างทุกข์มันมีสุขเหมือนกับว่ามันเคยสุขแต่มันยังไม่หมดไปจากตัวเราเราก็ทุกข์ตัวจิตที่มันรู้สึกว่ามันน่าหลุดออกไปมันไม่น่าเหลืออยู่มันไม่น่าจะมันมีอาการอยู่ในตัวเรามันรังเกียจเพราะฉะนั้นในอนาคามีภูมินี่เรื่องของกามก็ดีเรื่องของพยาบาทก็ดีมันเหลือรูปราคะรูปราคะนี่คือตัวนี้ทีนี้มันเมื่อเราละได้นี่นะเราละได้มาขนาดนี้เนี่ยเราจะอวดดีเราจะรู้สึกเราดีเราลดมาได้พอสมควรแล้วมันจะเกิดมานะจะเกิดถือดีถือตัวแล้วก็เอาไปข่มขู่คนอื่นเขาเอาไปเบ่งไปอะไรต่ออะไรเขาไปรุนแรงกับคนอื่นเขานะไปมีผลต่อข้างนอกอะไรเข้าพวกนี้โดยประมาณไม่ดีพวกนี้ทั้งไงถือว่าเออถือดีมันดีก็ดีอยู่อย่าไปถือดีอย่าไปข่มคนอื่นเขาอย่าไปทำอะไรๆกระทบกระเทือนคนอื่นเขามากรู้จักการประมาณจะให้คนอื่นเขาได้ด้วยแล้วก็สอนเขาเป็นอยู่อย่าไปถือดีอย่าไปข่มคนอื่นเขาอย่าไปทำอะไรๆกระทบกระเทือนคนอื่นเขามากรู้จักการประมาณจะให้คนอื่นเขาได้ด้วยแล้วก็สอนเขาเป็นหรือแม้ว่าเราสอนเขาไม่ได้เขาจะมีมันก็เรื่องของเขาวางใจเราจะไปวุ่นวายอะไรเขาอะไรนี่เป็นต้นอ่านมานะของตัวเราเองจนสุดท้ายมานะไม่ค่อยมีแล้วนี่เบิ่งทางยอดสูงขึ้นไปอีกแล้วเออไม่หรอกพวกนี้เราก็คุมได้ไม่ไปเอาไปข่มไปเบ่งใครไม่ไปแอนเนใครสอนเขาได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็วางได้แต่ใจเราก็ยังยึดดียังมีอุทธะยังมีฟุ้งยังมีฟอยยังมีกลุ่มกลุ่มยังมีอะไรต่ออะไรหลงมันลึกละเอียดมากแล้วตัวอุทธะเนี่ยอาตมาเคยพูดเคยเทศที่ใต้ต้นอโศกที่มหาวัดมหาธาตุอยู่นี่ยังจำได้อยู่คราวหนึ่งเลยว่าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยจะทำงานด้วยอุทจักกับวิชชาจะทำงานกับอุทจักกับวิชชายังจำได้อาตมาเคยเทศภาษานี้เป็นของตนเองเอาตามสภาวะของตนเองมาพูดอุทจักคืออะไรคือไอ้สิ่งที่มันยังเป็นสภาพอยู่แล้วเราก็เอาอันนี้เรามาใช้ด้วยวิชาแล้วก็ใช้งานเราคุมได้เรียกว่าผู้อยู่เหนือมันเป็นโลกุตระเราคุมไม่ได้มันเล่นงานเราประมาณผิดมันเล่นงานเรามันสร้างวิบากถ้าประมาณดีมันก็เกิดกุศลเราไม่มีอะไรเลยวิชาตัวเดียวแล้วไม่มีอะไรเป็นองค์ประกอบมันไม่มีหรอกในโลกเพราะอาตมาเรียกมันว่าอุทจจะอุทจจะจริงๆมันแปลว่าเหนือสิ่งที่ลอยอยู่เบื้องบนเราเอาสิ่งที่อยู่บนนี่เรามาใช้ถ้าเราสามารถมีอำนาจมีฤทธิ์เหนือมันเราก็คุมมันได้ทุกอย่างและประมาณเป็นมีสัพพุริสธรรมมีสัตบุรุษ7สามารถที่จะประมาณได้รู้จักอัตถะรู้จักธรรมะนะรู้จักเนื้อแท้ของมันรู้จักเหตุผลของมันรู้จักองค์ประกอบของมันรู้จักตัวเราเราจะใช้อันนี้กับใครแค่ไหนคนนี้เขาศรัทธาเราแค่นี้เราก็ใช้ได้ขนาดนี้กับเขานะแต่เขาไม่ศรัทธาอย่าไปใช้เลยใช้ไปเขาก็ไม่รับอะไรหรอกดีไม่ดีจะโกรธกันชังกันเปล่าๆทะเลาะเบาะแว้งกันเปล่าๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราประมาณเอาต้องเอาตัวเราเข้าไปเป็นองค์ประกอบในการตัดสินด้วยเราขนาดนี้เราทำได้ไหมควรไหมขนาดนี้เราควรทำหรือไม่ควรทำก็ประมาณได้ในเวลานี้กาละนิกาลันยุตตาในสังคมกลุ่มหมู่บริษัทขนาดนี้บริษัทอย่างนี้บริษัทนี้นี่พวกผีกลุ่มผีเลยเนี่ยเราจะตัวเราเขาศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเราจะพูดกับเขาได้แค่ไหนแล้วประมาณทั้งกลุ่มหมู่หรือส่วนตัวปุคคระโปรปรัญญุตาส่วนตัวคนต่อคนเราเขากับเราแค่ไหนอย่างอาตมาเนี่ยแม้พบกับท่านนายกแล้วจะพูดกันขนาดไหนมันต้องมีปุคคระโปรปรัญญุตาทำได้แค่ไหนแล้วก็ทำได้ประมาณนั้นอย่างนั้นนี่พบกับคุณจำลองจะพบกับขนาดไหนพูดได้ขนาดไหนประมาณได้ขนาดไหน มันก็ต้องประมาณกับคนละขนาดคนละระดับนะด้วยจะกับพวกคุณแต่ละคนอย่างพวกคุณนี่ก็เหมือนกันแต่ละคนโอ้โหคนนี้อัตตาจัดจังเลยนี่ยากลีลาต้องใช้ยากคนนี้อัตตาไม่มากคนนี้ตั้งใจดีเป็นคนสุโปสะคนนี้ยังทุบโปสะแม่บำรุงยากคนเนี้ยทั้งฉีดทั้งทาทั้งอบทั้งรมทั้งรักษาด้วยแส่รักษาด้วยทุบโอ้บางคนนี่การศึกษาไอ้การรักษาทางเลือกใช้เกือบทุกอย่างทั้งนวดทั้งหวดทั้งดัดทั้งเหยียบทั้งจัดกระดูกโฮมิโอพาธีรักษายากบางคนเนี่ยก็คนไหนรักษาอย่างช่างมันก็เหนื่อยนะก็ไม่มีเวลามากก็บางทีก็จะต้องปล่อยให้ตายไปเอาจริงๆมันก็ไม่รู้มันสุดวิสัยมันรักษาไม่ไหวหรอกมันต้องปล่อยให้ตายก็เอาคนต้องตายไปคนที่พอรักษาได้คนนี้ก็ก็ยังชั่วหน่อยนะรักษาอะไรเล็กๆน้อยๆก็พอได้ก็เอานะก็ว่ากันไปนะก็อธิบายไนยะต่างๆของธรรมะนะไล่ไม่ฟังจนกระทั่งถึงอุทธัจจะอวิชชาอวิชชานั้นเป็นภาษาสุดท้ายของสังโยชน์ข้อสุดท้ายที่เราพ้นอวิชชาสุดท้ายก็หมายความว่าเรารู้จักอนัตตารู้จักอรหัตผลรู้แจ้งแล้วหมดครบก็เรียกว่าสิ้นอวิชชาสวะหรือพ้นอวิชชาสังโยชน์สูงสุดเป็นตัวตรัสรู้สุดท้ายสังโยชน์สุดท้ายเพราะฉะนั้นโสดาอรหัตผลในโสดาก็ตามคุณก็จะต้องพยายามเข้าใจสภาพซ้อนมันเป็นโลกซ้อนโลกโลกุตระซ้อนอยู่ในโลกียะวัฏจักรต่างๆพวกนี้เป็นจักรวาลซ้อนจักรวาลจักรวาลน้อยซ้อนอยู่จักรวาลใหญ่จักรวาลใหญ่ซ้อนอยู่จักรวาลน้อยอะไรพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจสภาพซับซ้อนพวกนี้ให้ดีนะต้องใช้เตวิชโชนะพยายามใช้การระลึกตรวจสอบนะระลึกดูเราปฏิบัติธรรมมานานเท่าไหร่วันเดือนปีสิ่งใดเราเกิดเราดับจุตุปปาตญาณไล่ดูที่อะไรเกิดมาบ้างที่เราทำไปเกิดแม่แต่ก่อนนี้เราเป็นผีเกิดอยู่ทุกวันไม่รู้ตัวจนกระทั่งเราละผีระดับนั้นได้เดี๋ยวนี้ผีนั้นตายสนิทตายแล้วไม่เกิดอีกรู้ของเราเองเราก็ระลึกตรวจสอบมาเอ๊ะกี่เดือนมาแล้วกี่ปีมาแล้วมันไม่เกิดแล้วมันเคยมีเหตุปัจจัยไหมมีเหตุปัจจัยคือเหตุปัจจัยเก่าๆเหตุปัจจัยที่มันเคยให้เราพิสูจน์นี่แหละมันก็ไม่เกิดนะรู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งมันก็ไม่เคยเกิดตรวจสอบจุตูปปาตญาณรู้ความเกิดความดับต่างๆอ๋อมันดับสนิทอย่างนี้เองยิ่งจำได้หลายครั้งหลายคราวคราวนี้มันน่าเกิดมันก็ไม่เกิดคราวนี้เราก็ชนะมาโน่นับครั้งไม่ไหวเราก็จะรู้ได้ว่าที่สั่งสมมาเป็นอดีต เวทนา108ที่รู้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะ แม้ปัจจุบันนี้ก็แข็งแรงอดีตเราก็ทำมาได้นับครั้งไม่ถ้วนอนาคตมันยังไม่เคยมีหรอกในโลกไม่มีอนาคตไม่ใช่ไม่มีอนาคตภาษาไทยนี่ก็ต้องฟังดีๆจริงๆแล้วคำว่าอนาคตเนี่ยมันไม่เคยมีในโลกอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทั้งนั้นพอมาถึงเราเมื่อไหร่มันเป็นปัจจุบันทุกทีทุกตัวแล้วมันถึงปัจจุบันปั๊บเราก็พิสูจน์ได้โออนัตตาศูนย์ทำได้เหตุปัจจัยนี้เรื่องนี้ศูนย์นะเรามีสัจจญาณมีกิจญาณมีกัตตญาณมีญาณรู้ว่าทำได้แล้วสัจจะอันนี้ญาณรู้มีญาณรู้ว่าเรื่องนี้สัจธรรมอันนี้ปฏิบัติแล้วชนะแล้วกิจทำกิจมามากแล้วสั่งสมเป็นอดีตสภาวะของอดีตหรือเรียกว่าปุพพันตะนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าปุพพันตะเรียกว่าอดีตนะปรันตะนี่คืออนาคตปรันตะอนาคต ปุพพันตะนี่อดีตลักษณะอดีตที่สั่งสมในส่วนอดีตปุพพันตะท่านเรียกมันในส่วนอดีตในอวิชชา8นามีคนมาถามอวิชชาข้อที่1 2 3 4คืออริยสัจ4เอาล่ะยกไว้ไม่อธิบายไม่พูดข้อที่5คืออดีตส่วนในอดีตเรียกว่าปรันปุพพปุพพันตะข้อที่6อัปปรันตะอัปรันตะนะแปลว่าอนาคตอัปรันตะในส่วนที่เป็นอนาคตข้อที่6ข้อที่7ทั้งส่วนอดีตและอนาคตข้อที่8ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาข้อที่8คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเอาล่ะยกไว้ข้อที่8มีคนสงสัยว่าข้อ5อดีตข้อ6อนาคตข้อ7ทั้งอดีตและอนาคตเอามาอดีตอนาคตอีกทำไมแล้วก็อดีตก็ข้อ5อนาคตก็ข้อ6แล้วข้อ7ทั้งอดีตทั้งอนาคตอีกทำไมมาซ้ำไอ้ข้อ5ข้อ6อีกทำไมก็รู้มาแล้วมันไม่เหมือนกันที่ท่านแยกข้อเพราะมันไม่เหมือนกันผู้ที่มีญาณปัญญารู้อดีตแบบโลกีแล้วก็เป็นโลกีนั่นคือข้อ5รู้อนาคตที่จริงอนาคตมันไม่มีหรอกแต่มันก็รู้ว่าอนาคตเราก็อนาคตเราบางคนหลงอนาคตด้วยนะโอ้ยฉันจะต้องได้เป็นพระเจ้าฉันจะต้องได้เป็นเศรษฐีฉันจะต้องได้เป็นนางงามฉันจะต้องได้เป็นผู้ได้รับรางวัลนั้นได้รับรางวัลนั้นนี้ฉันจะต้องเป็นคนเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่อนาคตเราก็หลงได้หลงไปแต่มันก็มีเชิงให้เราหลงได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าอนาคตต้องได้และจริงก็ได้ด้วยถ้าคุณสามารถมากในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อนาคตก็คืออนาคตก็คือสิ่งข้างหน้าที่เราเองอยู่ในโลกนี้ต้องการแบบโลกีก็จะต้องการให้ได้มากต้องการให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้แบบโลกๆอ่ะต้องสวยต้องงามต้องเลิศต้องยอดต้องวิเศษต้องเก่งต้องใหญ่ต้องโตอะไรก็แล้วแต่อนาคตโลกีก็คืออนาคตโลกีส่วนข้อ7นั้นน่ะทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นคนมีวิชาเพราะงั้นอดีตของวิชาอนาคตของวิชาจะไม่เหมือนข้อ6ไม่เหมือนข้อ5ท่านจึงแยกไว้และทำไมมันถึงมารวมไว้ข้อเดียวกันล่ะทำไมไม่ไปแยกไว้อีกเป็น2ข้อโอ้มันอธิบายกันซับซ้อนเนาะถ้าไม่อธิบายซับซ้อนก็ไม่หายสงสัยท่านเด็ดแท้นี่มาถามแล้วถามอีกเลยจะไม่รู้ว่าท่านเข้าใจตลอดหรือยังถามอธิบายไปก็พอเข้าใจมาอีกละอธิบายไปอีกพอเข้าใจมาอีกละอธิบายอีก2ครั้ง3ครั้งก็ไม่รู้ว่าท่านจะยังเข้าใจได้ทะลุหรือยัง ข้อที่7เนี่ยมันหมายถึงโลกุตระข้อ5ข้อ6เป็นโลกียะธรรมดาผู้ที่มีปัญญาโลกุตระนั้นจะรู้จักโลกียะเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังไม่เป็นโลกุตระบุคคลข้อ5ข้อ6ของคุณอยู่งั้นข้อ7คุณไม่มีสิทธิ์เพราะคำว่าอดีตอนาคตอย่างข้อ7คนโลกียะไม่มีสิทธิ์รู้แม้แต่เป็นโลกียะก็ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าอดีตอนาคตมันมีความหมายขนาดไหนในส่วนที่สั่งสมลงเป็นกุศลลงเป็นอกุศลในอดีตในเนี่ยอนาคตก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอดีตแข็งแรงอนาคตก็ต้องแข็งแรงจริงๆแล้วมันก็มีแต่อดีตอนาคตปัจจุบันนั้นร้อยสั้นปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี่เป็นตัวพิสูจน์ยืนยันในช่วงสั้นที่สุดแล้วก็ไม่อยู่นานเหมือนอดีตกับอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอวิชชาทำไมไม่มีปัจจุบันมีในเวทนาเท่านั้นมีสภาพอดีตปัจจุบันอนาคตในเวทนา3เวทนา3ข้อนี้ในข้อช่วงท้ายช่วงปลายของ36อดีต36ปัจจุบัน36อนาคต36อันนั้นมีถ้าอัตมาอธิบายไปหมดแล้วนะแต่ในอวิชชาทำไมไม่มีปัจจุบันก็สงสัยได้อีกถ้าคนไม่รู้นะเพราะปัจจุบันมันไม่ใช่สิ่งถาวรมันไม่ใช่สิ่งยั่งยืนปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ถ้าใครไม่มีปัจจุบันของตนเองมันมีแต่อดีตอนาคตเท่านั้น มันมีแต่อดีตกับอนาคตเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั่วไปในทุกคนคุณจะพูดของคนอื่นคนอื่นก็ไม่มีปัจจุบันของเขาถ้าเราเอาของเราไปไม่ใช่ของเราในปัจจุบันเป็นของเราของคนอื่นมันก็ของเขาอ่ะเพราะคุณเอาอดีตอนาคตของเขามาพูดถึงคุณเอาปัจจุบันเขามาพูดถึงไม่ได้ปัจจุบันของใครก็ของมันและมันสั้นที่สุดแป๊บมันก็เป็นอดีตแล้วเพราะถ้าเราทำอดีตเนี่ยเราเรียนรู้พวกโลกุตระบุคคลจะรู้จักอดีตจะรู้จักอนาคตที่เป็นโลกีรู้จักว่าเราลบเราล้างอดีตที่เป็นโลกีจนเป็นอดีตใหม่สั่งสมลงเป็นอดีตที่เป็นโลกุตระเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระคุณก็จะทำเที่ยงแต่อดีตกับอนาคตที่เป็นโลกียะนั้นไม่มีเที่ยงฟังให้ดีนะมันไม่เที่ยงแม้ว่าเป็นกุศลแล้วเก่งทำกุศลได้เก่งก็ไม่เที่ยงเพราะกุศลอดีตนั้นคือสิ่งที่ทำแล้วพอมาถึงปัจจุบันคุณก็ทำกุศลได้อีกพอคุณก็ทำกุศลได้อีกอดีตนี้มันก็คืออดีตพอทำกุศลได้อีกเป็นอดีตอีกแล้วมันจะเป็นอนาคตอีกต้องผ่านปัจจุบันต้องผ่านคุณทำดีๆได้ใช่ไหมเพราะดีของอดีตกับดีของอนาคตเนี่ยแม้คุณดีเที่ยงแล้วนะคุณดีแข็งแรงแล้วนะทำดีได้แข็งแรงแล้วอดีตคุณก็สั่งสมดีปัจจุบันมาเมื่อไหร่คุณก็ทำดีๆอนาคตคุณก็ต้องดีตามเพราะอนาคตมันไม่มีอนาคตมันคือความจริงของอดีตกับปัจจุบันเท่านั้นเป็นอนาคตอนาคตไม่มีสิ่งที่เกิดหรอกไม่เคยเกิดทีไรก็เป็นปัจจุบันเพราะงั้นถ้าคุณแข็งแรงทำดีนี่อย่างมั่นคงแข็งแรงตั้งมั่นอย่างไรเมื่อไรมันก็เป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังทำดีเที่ยงเท่าไรคุณก็จะเที่ยงอยู่ที่ปัจจุบันกับอดีตเท่านั้นเองเพราะงั้นคุณพยากรณ์อนาคตได้มั่นใจได้พิสูจน์อนาคตได้เพราะปัจจุบันกับอดีตเท่านั้นแม้มันจะเที่ยงคุณทำดีได้อย่างเที่ยงแท้มั่นคงถามว่าอดีตของดีของอดีตกับดีของอนาคตเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าสิ่งที่มีอยู่กับไม่มีสิ่งที่ไม่โดยเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ไม่มีเท่าอดีตก่อนจะไปถึงอนาคตผ่านปัจจุบันไหมถ้าอดีตมันมีอยู่90ปัจจุบันปั๊บปัจจุบันจะเป็นเท่าไหร่อดีตตัวนี้90พอปัจจุบันผ่านปัจจุบันอีก1เป็นเท่าไหร่91แล้วอนาคตมัน90หรือเปล่าอดีตต้องผ่านปัจจุบันทุกปัจจุบันจึงจะเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตกับอนาคตจะเท่ากันไหมไม่มีเท่าไม่ลบก็บวกไม่มีเท่าจะเท่าเหมือนกันคือคุณปัจจุบันคุณไม่ทำอะไรคุณกลางๆอนาคตก็กลางๆคุณก็รู้ว่าคุณกลางๆมันจะเท่ากับเพราะว่าเท่าเพราะคุณไม่พยายามที่จะพัฒนาถ้าคุณดีแล้วคุณไม่หยุดหรอกคุณไม่กลางๆคุณก็ดีเพิ่มอนาคตมันก็เจริญไปเรื่อยๆพอสรุปแล้วคุณก็จะรู้ว่าอดีตกับอนาคตมันไม่เท่ากันแต่ตัวที่มันจะเท่าจริงๆนั้นคือศูนย์เพราะฉะนั้นตัวอดีตกับอนาคตในข้อที่7เนี่ยผู้ที่เป็นโลกุตระเท่านั้นถึงมีสิทธิ์มีสิทธิ์รู้ว่ามันไม่เที่ยงก็สามารถรู้เที่ยงก็สามารถรู้ตัวนี้ศูนย์แล้วอดีตก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์อดีตกับอนาคตเท่ากันไหมอดีตกับอนาคตเท่ากันไหมทำไมไม่เท่าอ่ะก็มันศูนย์แล้วอ่ะเมื่อไรมันก็ศูนย์ปัจจุบันใดมันก็ศูนย์เพราะอันละอดีตมันแข็งแรงตั้งมั่นแล้วปัจจุบันใดมันก็0000แล้วอนาคตมันจะ0มั้ยแล้ว0กับ0มันเท่ากันมั้ยมันมีเท่ากันอันเดียวคือ0ฟังไว้เป็นบุญหูนะมันไม่มีใครเอามาอธิบายให้คุณฟังเราพูดจะเคยอธิบายไว้ในพระตปิฎกหลายอย่างที่ไม่มีในพระตปิฎกอาตมามาขยายความเช่นอาตมาบอกว่าโสดาบันศีล5บริสุทธิ์สกิทาศีล8บริสุทธิ์อนาคาศีล10บริสุทธิ์ไม่มีในพระไตรปิฎกก็มาจี้อาตมามีผู้มาจี้อาตมาพอท่านเอามาจากไหนพูดเอาเองใช่ไหมอาตมาบอกใช่จะเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร าไปปฏิบัติสิแล้วคุณจะได้ที่สุดแม้เนี่ยเวทนาในเวทนา108เนี่ยท่านก็ไม่ได้อธิบายไว้จะเชื่อไหมล่ะเอาไปปฏิบัติเอาไม่เชื่อก็ไม่ต้องปฏิบัตินะจะเชื่อแต่ว่ามันมีอยู่ในตำรานี่พวกนี้พวกกาลามะพวกกาลามะไม่เชื่อตามพวกไม่เชื่อตามเชื่อตามตำราพวกกาลามะนี่เชื่อตามตำรายึดตำราไม่มีในตำราไม่เชื่อนะพวกกาลามะเชื่อตามตำราเชื่อตามคำสอนเชื่อตามอาจารย์อะไรอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดนี่อาตมาอธิบายอวิชชาให้ฟังเนี่ยอวิชชาข้อที่7เนี่ยมันต่างกันเห็นแล้วยังว่าข้อที่7นี่ต่างกันกับข้อที่5ที่6เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลกียะบุคคลเลยเนี่ยเขาก็อวิชชาในข้อที่5ที่6ไม่มีสิทธิ์ในข้อที่7เลยเพราะเขาจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยเพราะอดีตอนาคตของเขาก็ปั่นป่วนอยู่งั้นไม่เที่ยงเป็นอะไรวุ่นวายก็อยู่งั้นน่ะก็ไม่เข้าใจจนกว่าจะไม่ได้เรียนรู้เป็นโลกุตระบุคคลรู้อดีตอนาคตอย่างลึกซึ้งเป็นโลกุตระเช่นผู้ที่สร้างความดีเที่ยงแล้วแต่ไม่เที่ยงในสภาวะของความดีโพธิสัตว์องค์นี้เป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วพระพุทธเจ้ามาสัมผัสโอ้นี่มีอดีตอาจารย์ยาวนานมาสั่งสมบุญแน่นอนองค์นี้จะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ได้เลยว่าองค์นี้นี่มีความดีซึ่งโพธิสัตว์ก็ไม่หยุดความดีหรอกสัพพปาปัสสะการณังกุศลสูปสัพพทาท่านทำไปมากเพิ่มไม่มีหยุดหรอกท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นพยากรณ์ได้ไม่เที่ยงหรอกไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เท่าเก่าหรอกมีแต่จะเจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไปหาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่มีเที่ยงเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นอดีตกับอนาคตในชนิดที่ลึกซึ้งที่ใหญ่ยิ่งหรือตัวศูนย์ตัวที่สะอาดบริสุทธิ์เที่ยงแท้แน่นอนแล้วไม่มีการกลับกำเริบอีกไม่มีใครมาหักล้างได้อีกศูนย์ไปอีกตลอดกาลนานนะอันนี้ก็เที่ยงอันนี้ก็เป็นตัวที่ไม่เหมือนกันกับอดีตอนาคตที่อยู่ในข้อ5ข้อ6อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในความหมายของอดีตอนาคตในข้อ5ข้อ7ต่างกันด้วยประการฉะนี้นะก็คิดว่าผู้ที่ยังสงสัยข้องใจก็ได้อธิบายสู่ฟังแล้วในตัวนี้นะในส่วนอวิชชาข้ออื่นค่อยพูดกันนะค่อยอธิบายกันอาตมามันยากนะเขียนยากยิ่งปฏิจจุบาทหรือว่าอธิอิทัปปัจจยตาในข้อนั้นแต่ต้องเขียนต้องอธิบายนะอาตมาต้องอธิบายเพราะว่าถ้ามาอธิบายพวกเราก็ได้แต่ท่องภาษาไปนักรู้ทุกวันนี้รู้กันเยอะแล้วก็ท่องคล่องแคล่วอธิบายความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะอนุโลมปฏิโลมแต่ไม่มีสภาวะไม่รู้ตัวตั้งต้นตรงไหนตัวกลางตรงไหนตัวจบตรงไหนมันตรงไหนดับที่สุดแล้วตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรไม่มีบรรยายหรอกในพระไตรปิฎกก็ไม่มีบรรยายไปอะไรมากมายที่จะพอเข้าใจนอกจากมีพระอริยะพระอรหันต์เจ้าองค์ก่อนที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณมาอธิบายไว้บ้างไม่ใช่อรหันต์จริงอธิบายไว้บ้างถึงแม้อรหันต์ท่านอธิบายไว้แล้วผู้ที่มาฟังตอนหลังเอามาอธิบายทำให้ที่ท่านอธิบายไปแล้วเพี้ยนไปมาถึงวันนี้ท่านอรหันต์องค์นั้นอธิบายไว้ดีแล้วผู้ที่เป็นอรหอยก็มาเพี้ยนอะไรเหมาเรื่อยมันก็เลยเฮมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่พระอรหันต์องค์นั้นท่านอธิบายไว้แล้วมันก็เพี้ยนมาจนถึงวันนี้มันก็เพี้ยนมาอีกก็มีเยอะแยะนะมันก็ค่อยๆศึกษาไปนะเอาละอาตมาได้อธิบายธรรมะต่างๆมาซึ่งเป็นธรรมะลึกธรรมะสูงเห็นว่าชาวตลาดไม่ค่อยมีแต่พวกเราหน้าเก่าๆนะเก่าเอี่ยมนะเก่ามีแต่เก่าเอี่ยมๆ เลยนะมานั่งฟังก็เลยบรรยายธรรมะนี้ค่อนจะลึกวันนี้ค่อนจะสูงนะคิดว่าก็ได้ประโยชน์ถ้าใครฟังดีๆก็ได้ปัญญาแล้วไปปฏิบัติพิสูจน์กันทุกวันนี้พวกเราก็เพราะมีฐานของความจริงนะมีตัวเรานี่แหละเป็นบุคคลที่เป็นโลกุตระบุคคลหรือเป็นอริยะของพระพุทธเจ้า เป็นคนที่ไม่มีสิ่งที่โลกเข้าไปติดไปยึดไปหลงไปไหลแล้วเราก็เป็นของเราเป็นโดยที่ไม่ได้ฝืนได้ลำบากอะไรตายโดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานนอกจากฌานแล้วฌานเนี่ยมีลักษณะของปริสุทธิ์เทด้วยนะปริสุทธิ์เทมุทุภูเตกรรมนิเยทีเตเนชปัตเตมันเป็นมีปริสุทธิ์เทด้วยแต่อาตมาไม่ได้หยิบเอาตัวคำว่าปริสุทธิ์เทมาใช้จริงๆแล้วเมื่อจะตัดสินว่าเป็นฌานนี่มันจะต้องหมายความว่าเราทำได้เราละล้างในขณะนั้นกิเลสมันไม่มีแม้คุณไม่มีคุณจะต้องยังระมัดระวังเข่งคุมอยู่อะไรมากมายก็ตามก็ถือว่าเป็นฌานฌานหนึ่งน่ะมันมีวิตกวิจารอยู่สูงนะหรือมีสภาวะต้องเข่งต้องคุมมันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่ตั้งมั่นดีพอหมดความระมัดระวังเข่งคุมนั้นไปมันก็กิเลสมันก็เข้าใหม่ก็อะไรพวกนี้เป็นต้นนะก็ค่อยว่ากันค่อยอธิบายกันในลักษณะพวกนี้มันลึกซึ้งนะมันมากนะค่อยติดปฏิปต่อกันเราสามารถทำได้จริงโดยไม่ลำบากไม่ยากนะอยู่ในแวดวงของพวกเราก็เป็นสนามแม่เหล็กที่ช่วยพวกเราด้วยบางคนเพราะอย่าไปเพ้อไผลว่าเราอยู่ในนี้แล้วเรานึกว่าเราไปบรรลุพอออกไปข้างนอกหรือว่าห่างจากหมู่ไม่มีใครช่วยอะไรก็อ่อนแออะไรก็มาก็ล้มเหลวอันนั้นก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรายังไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วแม้ไปอยู่คนเดียวแม้ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเราก็พึ่งตนเองได้อัตหิอัตโนนาโถแข็งแรงทุกอย่างเราสำเร็จได้แล้วมันก็ไม่มีคนอื่นช่วยอะไรหรอกไม่ต้องไปใช้สนามไม่เหล็กคนอื่นไม่ต้องใช้สนามไม่เหล็กของหมู่ตัวเราเองเราก็แข็งแรงได้อะไรนี้เป็นต้นอันนั้นก็ต้องตรวจสอบของเราไปนะบางทีเราต้องออกไปสู่ป่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นป่ารกป่าชัดป่ารกป่าชัดนั้นก็ทดสอบอย่างหนึ่งแต่ป่ากามป่าโลกีก็เป็นสนามที่ต้องทดสอบด้วยบ้างเพราะฉะนั้นบางทีเราออกไปแม้คนเดียวเลยเนี่ยลงไปในป่าโลกีเขายั่วยวนเราไหวไหมเราก็เราได้รอดเราก็ไม่มีอะไรเราก็ได้ตรวจสอบเรานะเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบได้ทั้งป่าสงบป่าชัดทั้งป่าโลกีเราก็ได้ทบทวนทั้งสองด้านและป่าโลกีก็มีให้เราเยอะแยะไปไม่จำเป็นจะต้องไปอย่างเจตนาก็ได้แล้วก็ผ่านพบอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตของเราเป็นสามัญเราจะมีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอบายมุขอะไรหูที่ไหนก็หาได้อยู่ข้างๆเรานี่ก็เยอะแยะไปเลยนี่เรายังอยู่เลยว่านี่แต่ก่อนนี่ที่ดินแปลงนี่ยังนึกว่าโอ้โหนี่ตายนี่นะเศรษฐีใหญ่เลยว่าพวกนายทุนมาซื้อสร้างโลกีดงโลกีสร้างผับสร้างอะไรอยู่ตรงนี้แล้วจะทำยังไงนี่เนาะเราอย่างนึกเลยกังวลอยู่หลายคนนะแต่สุดท้ายมาถึงวันนี้แล้วก็ยังมีบุญบ้างนะก็ไม่ก็ถึงขนาดนั้นนะก็พอเป็นไปแต่มันอยู่กับเรานี่แหละมันอยู่ข้างเคียงเราเยอะแยะเลยในโลกีทุกวันนี้เราก็ได้พิสูจน์ตัวเราแล้วเราก็ทำเห็นโลกเขามองเรานี่เขามองเห็นได้ด้วยความจริงอาตมาไปบอกเขาไม่เชื่อทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เชื่อน้ำยาอาตมาหรอกเขาเชื่อพวกเราพอบอกพวกอโศกโอเคบอกโพธิรักอย่าเอามาพูดอย่าเอามาพูดลูกศิษย์ท่านโพธิรักรับได้แต่ท่านโพธิรักไม่รับนี่เป็นเรื่องจริงนะใครเจอมาบ้างใครเจอมาบ้างเรื่องจริงลูกศิษย์ท่านโพธิรักดีลูกศิษย์ท่านโพธิรักนี่ดียอมรับแต่โพธิรักอย่าเอามาพูดถึงไม่ฟังเขาก็อย่างนี้ขโมยไข่อาตมาไปกินด้วยไม่เอาตัวเอาไข่เอาลูกขโมยลูกไปกินตัวพ่อตัวแม่ไม่เอาพวกนี้เนี่ยอกตัญญูจังเลยเนาะเอาลูกเขาไปในพ่อแม่เขาในเหยียบย่ำตีทิ้งเลยนะเอาละมันก็เป็นธรรมชาติอาตมาพูดมานี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเสียใจหรืออาตมาน้อยเนื้อต่ำใจอาตมาเต็มใจจะเป็นพญาแรงขณะนี้สงสัยพญาแรงจะเป็นซิมโบลของอาตมาซะแล้วพญาแรงเนี่ยจริงๆจะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์ประจำตัวซะแล้วตอนนี้เขาก็หล่อมาเสร็จแล้วรูปใหญ่รอมาแล้วกำลังจะมาประกอบออกต่อหล่อกันมาจากนนท์รอกันช่วยกันหล่อตรงนั้นให้ช่างเข้ามาช่วยแล้วก็ทำเข้าไปมีพญาแรงเดี๋ยวจะไปตั้งขึ้นไปบนเสาดำข้างบนนะพญาแรงตั้งคู่กับรูปอาตมา รูปไม่เดียงสารูปหนุ่มๆน้อยเจ้าในรักรักผงน้อยๆยืนนุ่งกางเกงขาสั้นกับพญาแรงคู่กันตัวหนึ่งตัวเด็กตัวหนึ่งตัวแก่พญาแรงกับเจ้าหนูน้อยตั้งไว้โชว์ไว้มันเป็นปริศนาธรรมอันหนึ่งเหมือนกันต่อไปก็ปริศนาธรรมอีกหน่อยคนจะถามพวกคุณจะต้องตอบทำไมท่านโพธิรักไปเอาไปว่าตัวเองเป็นแรงเป็นอะไรได้แต่อีกหน่อยเขาจะถามพวกคุณเดี๋ยวตอบให้เขาได้มันยังไม่ได้กระจายไปเท่าไหร่นะเรายังไม่ได้เผยแพร่เท่าไหร่อีกหน่อยต่อไปเผยแพร่มากๆแล้วมันจะเป็นที่รู้กันไปทำไมไปเอาพญาแรงเนี่ยบ้าหรือเปล่าอะไรนี่นะก็จะว่าไปก็ไม่เป็นไรนะเอาละอาตมาเทศมาว่าจะไม่ให้เลย5:30เลยไปตั้ง5 นาทีขออภัยพูดไปพูดมาแล้วก็เลยเวลาจนได้เดี๋ยวเราจะมีงานอะไรต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันผู้ไม่ศึกษาผู้ไม่ภาคเพียรศึกษาแล้วก็ไม่พยายามสังวรไม่มีสมประธาน4ไม่สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานไม่มีสติประธาน4ไม่มีสมประธาน4ไม่มีอิทธิบาท4ผู้ที่ไม่มีโพธิปักขิยธรรม3ข้อแรกนี้คือผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะอยู่ในวัดจะไปนั่งกรรมฐานจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามใจเถอะจะไปเดินจงกรมจะไปทำอะไรถ้าไม่มีคุณธรรม3ข้อนี้สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นี่หรือไม่มีโพชฌงค์3ไม่มีสติสัมโพชฌงค์ไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่มีวิริยะสัมโพชฌงค์3ข้อนี้ผู้นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ใฝ่พัฒนาตนเองในแบบของพุทธผู้ที่ใฝ่พัฒนาตนเองในแบบของพุทธจะต้องมีสติพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้สติปัฏฐาน4นั้นมีคุณภาพถึงสติสัมโพชฌงค์สติที่มีคุณภาพถึงสติสัมโพชฌงค์ก็หมายความว่าเป็นสติที่ไม่ใช่สติแค่ปุถุชนไม่ใช่สติแค่กัลยาณชนและไม่ใช่สติของทุจริตชนแน่นอนนะแต่สามารถที่จะทำสติของตนเองอยู่ในคุณภาพหรือประสิทธิภาพถึงขั้นสติอาริยชนสติของคนที่เป็นเสขบุคคลเป็นผู้ที่เป็นอริยะการมีสติธรรมดาคือความรู้ลึกรู้ตัวทั่วพร้อมก็มีธรรมดาปุถุชนทุกคนเขาก็มีแต่เขาก็อยู่ตามฐานะของเขาเขาเป็นปุถุชนกิเลสมันก็เป็นเจ้าเรือนเขาก็แสวงหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุข อยากจะใครได้ไอ้นั้นอันนี้อะไรเขาก็แสดงออกของเขาไปตามมารยาทสังคมหรือตามความละอายไม่ละอายของเขาเขาก็แสดงจะแสดงโกรธจะแสดงความหลงเขาก็แสดงตามที่เขาจะมีภูมิปัญญามีภูมิธรรมมีภูมิธรรมมากหน่อยก็ระงับได้มากหน่อยควบคุมได้มากหน่อยมีภูมิธรรมน้อยหน่อยก็แสดงออกโฉงครึ่มหน้าด่านหน้าเกลียดหน้าชังมากไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะก็ตามก็มีสติธรรมดาเขามีสติเขาจะทำงานทำการอะไรก็จะแสดงราคะเขาก็มีสติมีความระอายต่อมารยาทสังคมเท่าไหร่เขาก็ควบคุมให้ได้เขาก็ควบคุมเอาควบคุมไม่ได้เขาก็แสดงออกมากๆไม่ๆตามเรื่องเขาก็ใช้สติใช้ความพยายามในขณะที่เขาเองเขา จะกระทำการอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสติเขาทำอะไรไม่ถูกหรอกคนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะงงเบอร์มันจะไปทำอะไรได้มันก็มีสติที่มั่นคงมีสติแล้วมีสมาธิด้วยนะสมาธิคำนี้แปลว่าการเพ่งจิตรวมอยู่ในงานในการเอาใจใส่เป็นสมาธิเป็นการเอาใจใส่ในตรงนั้นมุ่งมั่นเป็นคอนเซนเทรชันเป็นสมาธิที่มุ่งก็ต้องมีคอนเซนเทรชันทุกคนน่ะปุถุชนก็มีกัลยาณชนก็ต้องมีแน่เพราะถ้ายิ่งเป็นกัลยาณชนเขาก็จะมีคุณธรรมมีภูมิธรรมสำนึกดีมากกว่าปุถุชนก็จะใช้ภูมิธรรมที่มีสำนึกดีของตนเองนั่นแหละมาห้ามมากั้นในสิ่งที่ไม่ควรจะแสดงออกทางกายวาจาใจไม่แสดงออกทางกายวาจานั่นแหละให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าไม่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ควรเขาก็จะทำตามที่เขาสามารถก็ใช้สติแล้วก็ใช้ธรรมวิจัยใช้ธรรมวิจัยเขาจะวิจัยในธรรมว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรเขาก็ต้องใช้มากน้อยก็ต้องใช้ของเขาเขาใช้เสมอแหละไม่งั้นคนเราก็ทำอะไรตามแรงกิเลสเต็มที่หมดออกมาทุกคนยุ่งกันใหญ่แต่เขาก็ต้องกลั่นกรองด้วยธรรมวิจัยแล้วก็ใช้วิทยาใช้ความเพียรของเขานั่นเป็นสามัญของมนุษย์เนี่ยจะต้องมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะตามประสาของคนทุกคนปุถุชนก็เหมือนกันกิกัลยาณชนก็เหมือนกันส่วนอาริยชนนั้นจะมีความสามารถในการที่จะปฏิบัติตนสติคือระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวอยู่จริงๆสติสัพพัญญะปัญญาแล้วก็มีธรรมวิจัยถ้าเป็นอาริยชนก็จะมีธรรมวิจัยที่สำคัญนะมีประสิทธิภาพวิจัยธรรมรู้จักกุศลอกุศลถึงขั้นโลกุตระโลกียะวิจัยเป็นโลกียะอย่างไรเป็นโลกียะอย่างไรเป็นโลกุตระเพราะวิจัยออกทั้งกายกรรมวจีกรรมกับจิตตัวเองวิจัยในจิตตัวเองออกว่าจิตตัวเองเนี่ยมันมีอำนาจของกิเลสอย่างไรแค่ไหนทำอย่างนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมการแสดงออกบำเรอกิเลสตัวเองหรือไม่บำเรอกิเลสตัวเองเข้าใจนั่นคือสติอาริยชนธรรมวิจัยของอาริยชนและความเพียรวิริยะของอาริยชนก็จะพยายามเพียรรู้วิจัยให้ชัดบทบาทในการวิจัยก็จะมากกว่ากันหน่อยปุถุชนวิจัยน้อยวิจัยไปตามประสากิเลสอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้มันจะสมใจอย่างนี้มันจะแสดงราคะออกไปได้สุขสมใจอย่างนี้มันจะแสดงโทสะออกได้สุขสมใจตามที่กิเลสมันจะมีฤทธิ์มีแรงเท่าไรก็แล้วแต่อย่างนี้มันจะแสดงความหลงเลอะเทอะบ้าบ้าบอบออะไรก็ตามใจมันก็จะแสดงไปตามภูมิธรรมมันมีการวิจัยที่จะแสดงออกโดยอัตโนมัติมันก็มีการวิจัยว่าตัวเองควรจะต้องเลือกทำอย่างไรตอนนี้เราจะทำอย่างไรออกมามันเร็วของเรามันมีอัตโนมัติเยอะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมนี่ก็จะพยายามมีธาตุรู้เข้าไปตามรู้ให้เร็วทันวิจัยให้เร็วทันและก็มีแรงที่จะไประงับสิ่งที่ไม่ควรจะให้แสดงออกทางกายวาจาแม้มันจะเกิดอยู่ในใจเป็นตัวบงการมีกิเลสก็พยายามระงับถ้าเป็นอริยชนก็จัดการกับตัวต้นตอคือจิตวิญญาณกิเลสมันอยู่ในจิตวิญญาณก็จะประหารเพราะฉะนั้นก็จะสังวรการสังวรสังวรตามภูมิธรรมของคนปุถุชนก็สังวรไม่ใช่ไหมเขาไม่สังวรสังวรระวังไปเท่าที่มันเขามีภูมิกัลยาณชนก็สังวรตามฐานะที่ของเขามีภูมิอริยชนก็สังวรยิ่งกว่ากันเพราะรู้โลกุตระรู้โลกียะรู้ว่าอย่างนี้โอ้คนโลกุตระไม่ทำหรอกบำเรอกิเลสอย่างนี้ไม่เอายิ่งแสดงออกทางกายทางวาจายิ่งแย่อะไรเงี้ยจะชัดเจนกว่าจะมีภูมิธรรมรู้ดีกว่าเพราะความแตกต่างของสติ ธรรมวิจัยวิริยะที่เป็นโพชฌงค์หรือยิ่งสติปัฏฐาน4ก็จะต่างกันไปหมดถ้าเป็นปุถุชนสติปัฏฐาน4รู้จักกายในกายเวทนาในเวทนาเขาไม่รู้จักอารมณ์ของเขาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องมีแต่จะทำให้สมอารมณ์ทำให้สมอารมณ์อยากจิตเป็นอะไรมีราคะมูลมีโทสะมูลพยายามที่จะทำให้มันเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะไม่รู้เรื่องปุถุชนกัลยาณชนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอาจจะรู้เรื่องบ้างโดยปริยายรู้เรื่องจากการกดการข่มการระงับบ้างตามแบบฤาษีฤาษีก็พาทำก็จะมีการฝึกฝนตนเองแบบฤาษีหัดระงับหัดจับยั้งหัดแบบฤาษีก็ใช้พลังกดข่มเลยถ้าแบบฤาษีกรุงฤาษีป่าก็กดข่มเลยเป็นแบบสมถะเจโตสมถะถ้าเป็นฤาษีกรุงก็ใช้เหตุผลปัญญาตรรกะวางปล่อยอย่าไปใส่ใจมันทุกอย่างไม่เที่ยงอะไรก็แล้วแต่ใช้คาถาใช้ความรู้ความรู้ที่ได้เรียนมาตามตรรกะเอามาให้มันหยุดมันมีประโยชน์มากกว่าคือมันสามารถที่จะยังรับรู้ด้วยเหตุด้วยผลนะกดข่มมันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันก็กดข่มเอามันก็มีประโยชน์ไปแบบหนึ่งเชิงหนึ่งแต่อาตมาว่าเชิงปัญญาเชิงเหตุผลนี่ยังมีกว่าแต่จะยิ่งมีญาณปัญญาเลยรู้อาการลิงคะนิมิตของจิตของกิเลสทันทีมันมีทุกข์อย่างไรมันมีบทบาทอย่างไรแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความจริงมันไม่ได้เที่ยงในแท้หรอกเดี๋ยวมันทนเอาบางทีมันก็จะจางคลายไปเองหรือไม่ทนเอามันจะบ้าบอจะหนักหนาสาหัสขึ้นกว่านั้นก็ได้อะไรแล้วแต่แล้วมันก็พาทุกข์ไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงอะไรหรอกลดละได้ระงับได้หลายๆตัวอย่างที่เราฆ่ากิเลสปราบกิเลสตายไปแล้วได้มันก็มีตัวที่เป็นตัวอย่างให้แก่เราได้สำหรับนักปฏิบัติโอ้มันไม่ใช่ของจริงหรอกมันไม่มีตัวตนมันมาหลอกเรามันมาทำงานมันหลงไปสะสมมันมาแล้วมันก็เลยมันมากอบมากองอยู่กับเราไปเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าเราฟาดฟันมันล้างมันชำระมันด้วยวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยทำให้มันลดละจางคลายได้มันหมดได้จริงๆมันไม่มีตัวมีตนจริงหรอกและถ้ามันตายมันไม่มีตัวตนอยู่ในตัวเราเลยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่ได้เป็นคนตกต่ำไม่ได้เป็นคนเสียหายอะไรเลยมีแต่จะเจริญพัฒนามีแต่จะวิเศษประเสริฐเราก็พิจารณาเข้าไปจริงๆประสิทธิภาพในการพิจารณาพวกนี้แหละให้เหตุให้ผลให้หลักฐานความจริงให้อะไรอ้างอิงหลักฐานของผู้ที่ปฏิบัติได้มาเป็นตัวอย่างมาอะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีการหาความมีหลักฐานเหตุผลมีความจริงที่ยืนยันอะไรต่ออะไรให้มันเห็นด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันก็จางคลายได้ว่าวิปัสสนาวิธีกับสมถะวิธีก็มี2 อย่างเท่านั้นแหละถ้าเราทำจริงได้ทำจริงนะจิตก็จะลดแต่ปุถุชนนี่ก็จะไม่รู้จักจิตพวกนี้อารมณ์เป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรธรรมะยิ่งธรรมะเป็นอย่างไรเขาไม่รู้จักธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมยิ่งกุศลธรรมโลกุตระกุศลธรรมโลกียะคืออย่างไรยิ่งไม่รู้เรื่องปุถุชนแม้แต่กัลยาณชนก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องอาจจะเข้าใจศึกษามามากได้ปัญญาแต่ถ้าวิจัยไม่ชัดเจนเข้าใจไม่ถูกต้องชัดเจนภาคปฏิบัติมันไม่ได้ตรงตามหลักตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไปคร่าวๆนี้มันก็ไม่เข้าข่ายเข้าข่ายเป็นสมาธิทิปฏิบัติก็มาเป็นสมาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปข้างๆเอียงๆเฉียดๆไม่ตรงไม่ถูกแท้ไม่ถูกท่วนไม่สัมมาสัมมาแปลว่าถูกแท้ถูกท่วนจริงๆถูกจริงๆถูกต้องจริงอะไรงี้สัมมาถ้าไม่ชัดเจนนะไม่ละเอียดละอออย่างนี้มันก็ไม่จริงนะเพราะงั้นสติปัฏฐาน4ของปุถุชนมีแต่สติและที่สอนกันทั่วไปนะมีสติแล้วก็หยุดก็วางนิ่ง สติหยุดวางนิ่งนั่นเป็นสมถะวิธีเขาทำได้ฝึกได้เก่งเหมือนกันนะคนที่บอกว่าหยุดวางนิ่งมีสติรู้อะไรรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยรู้สักแต่ว่ารู้นั่นเอาตัวจบมาพูดเอาตัวที่พระอรหันต์ทำได้แล้วท่านเฉยเพราะท่านมีฤทธิ์จิตของท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีตัวเชื้อกิเลสแล้วมันพุทธสะโลกะธรรมหิจิตตังยัสสะนกัมปติมันสัมผัสต่อโลกธรรมมันก็ไม่หวั่นไม่ไหวอะไรแล้วนั่นวางเฉยไม่ใช่ภาษาวางให้ไปวางตรงนั้นทิ้งไปโยนไปเลิกไม่เอาไอ้นั่นมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวจบที่ว่ามันวางเฉยแต่มันเอาโดยจบเนี่ยไปปฏิบัติต้นมันก็เลยกลับหัวกลับหางเป็นสมถะเท่านั้นก็ได้ผลบ้างก็สบายปล่อยได้ก็สบายดีเขาก็เห็นผลของเขาแต่มันไม่รู้รายละเอียดเลยมันคืออะไรตัวตนมันเป็นอย่างไรมันทำวิธีอย่างไรมรรคองค์8ที่ปฏิบัติด้วยวิปัสสนาอย่างไรมันมีแต่สมถะอย่างเดียวมันเหมือนกับคนไปนั่งสะกดจิตน่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาไม่เอาไม่เกิดสะกดมันก็เหมือนกันน่ะมันเป็นสมถะเหมือนกันแต่สมถะที่มีวิธีการต่างกันเท่านั้นเองฤาษีกรุงกับฤาษีป่าหรือพวกสมถะนั่งสะกดจิตกับพวกที่ใช้เหตุใช้ผลใช้อะไรต่างๆนานามาปัดเป่ามันออกไปก็มีผลระงับได้นะพักได้ระงับได้แต่มันไม่ได้เหมือนปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้าที่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จักรายละเอียดของเจตสิกต่างๆรู้จักบทบาทลีลาของจิตนั้นไม่เหมือนกันนะเพราะเราจะพิจารณาเวทนาในเวทนาแตกออกไปถึง108นี่ไม่ต้องพูดเลยแม้ว่าจะแบ่งออก8ไอ้108เวทนานี่นะมันก็มากกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเวทนาตาอย่างเดียวนี่เห็นในนู่นเห็นในนี่มา108เหตุปัจจัยที่108ที่ตาเห็นนั่นน่ะกองกิเลสมาอย่างไรอย่างไรก็ได้ถ้าจะแจกละเอียดไปอีกหูได้ยินเสียงสารพัดเสียงอย่างโน้นอย่างนี้ก่อให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างใดอีกมันไม่ใช่108มันนับไม่ถ้วนนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเกิดในอารมณ์เกิดในเวทนาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกิเลสอะไรๆต่างๆก็จับกิเลสให้เป็นรู้เดี๋ยวมันไปปรุงแต่งแล้วให้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แบบเคหสิตะเป็นอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจไม่สุขไม่ทุกข์แบบโลกโลกหรือผลสุดท้ายเลยโอ้โหถึงขั้นไม่สุขไม่ทุกข์แบบโลกุตระแบบเนกขัมมะมันคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นในอาการต่างๆที่เป็นปรมัตถธรรมพวกนี้เป็นธรรมะในระดับพวกนี้พวกจิตเจตสิกรูปนิพพานพวกนี้ไม่ใช่ภาษาพูดแต่มันก็มีชื่อเรียกมีภาษากล่าวถึงได้ความจริงมันคือความจริงความจริงมันคือตัวที่มันเป็นมันมีอยู่ถ้าเรามากำหนดชื่อมันเราก็เอาชื่อนั้นไปเรียกกันเราไปกำหนดตัวมันอันนี้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นลักษณะนี้เราทำอย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันก็หายไปจางไปดับไปเป็นแต่เพียงใช้ชื่อเพื่อที่จะกำหนดรู้สื่อกันให้รู้ส่วนเจ้าตัวของคนแต่ละคนก็ต้องเรียนรู้เองฝึกเองอ่านเองปฏิบัติแล้วสัมผัสถูกต้องตัวตนเองระงับได้เองแล้วก็เกิดผลนะเพราะในทฤษฎีต่างๆอาตมาก็อธิบายเอามาแจกแจงเอามาย้ำมาพูดซ้ำซากวนเวียนกี่ชาติกี่ชาติก็พูดอยู่อย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรใหญ่กว่านี้เรื่องเรียนรู้กิเลสแล้วก็ล้างกิเลสมันใหญ่และการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นนะละล้างกิเลสมันก็ไม่ได้หนีไปจากความเป็นคนไม่ได้หนีไปจากสังคมอยากจะไปป่าไปเขาไปถ้ำบ้างก็ไปพิสูจน์ไปดูซิว่ามันอยู่ในป่าเนี่ยมันจะอยู่ได้ยากหรือได้ง่ายความสงบมันจะเอาใจเราไปกินไหมติดป่าติดเขาจนกระทั่งไม่อยากกลับมาตรงนี้ไหมหรือว่าโอ้อยู่ไม่ไหวแล้วกลัวป่านี่โอ้โหน่ากลัวอยู่ไม่ได้อะไรก็ไปทดสอบดูก็ได้ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะต้องไปออกป่าแต่ไปป่าได้และมันมีความซับซ้อนอยู่ความหมายของมันก็คือว่ายินดีในเสนาสนะป่าจริงมันง่าย อยู่ป่าเนี่ยมันไม่วุ่นวายมันง่ายมันไม่มีอะไรกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเกิดความรำคาญเกิดความวุ่นวายเกิดเรื่องมันไม่ก่อเกิดได้เรื่องเพราะเราไม่ถือสาอะไรมันไม่ต้องมีตัวดัดจริตมันไม่มีอะไรจริตจักรานอะไรเหมือนในกรุงในกรุงมันมากเรื่องจริตจักรานมันเยอะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำคนไม่ค่อยมีคนก็น้อยคนมีผลกระทบเราก็น้อยสิงสาราสัตว์มันก็ไม่ก็มันเจตนาเราก็รู้อยู่มันเกี่ยวอะไรกับเราเพราะงั้นอยู่ป่านั่นน่ะมันอยู่ง่ายเพราะโดยสัจจะโดยธรรมชาติผู้ที่ยินดีในความสงบระงับแล้วไม่วุ่นวายแล้วก็จะต้องยินดีในเสนาสนะป่าเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดทุกข์มันน้อยมันง่ายมันเบาก็ยินดีในป่าถามว่าอาตมานี่ยินดีจะอยู่ป่าไหมคุณว่าอาตมายินดีจะอยู่ป่าไหมพอคุณตายหมดไปเลยเนี่ยใครสอนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีแต่พวกบ้าๆบอๆไม่สอนนะอาตมาก็ไปอยู่ป่าเท่านั้นเองเขาไม่รู้จะสอนไปทำไมคนมันสอนไม่ได้แล้วแต่นี่พวกคุณอยู่สอนได้นะก็เลยอยู่แล้วระวังเถอะสอนไปดื้อๆดันๆสอนไม่ค่อยได้แล้วอาตมาก็เดี๋ยวก็หยุดหนีไม่สอนละแต่ก็ยังดียังมีคนรักที่จะเรียนแล้วก็พัฒนาให้ตนเองพัฒนาขึ้นมาได้เพราะในความหมายกับคำว่ายินดีในเสนาสนะป่าเนี่ยมันเป็นความจริงแต่เราไม่บำเบลจิตเรายินดีเราชอบเราอยากได้อยากอยู่ป่าแล้วเราก็ไปบำเบลกิเลสไปอยู่ป่านั่นผิดคุณชอบป่าคุณต้องหนีจากป่าคุณชอบน้ำตาลคุณต้องไปกินน้ำตาลคุณชอบเสื้อสวยคุณต้องไม่เอาไม่ไปเอาเสื้อสวยมาใส่การปฏิบัติธรรมต้องละต้องเว้นต้องขัดเกลาต้องดูใจตัวเองว่ามันติดอะไรนักหนามันอยากอะไรนักหนาเสื้อไม่สวยใส่เสื้อไม่สวยเนี่ยมันไม่ได้ไงไม่กินน้ำตาลเนี่ยกินอย่างอื่นแทนน้ำตาลมันไม่มีธาตุที่จะเลี้ยงชีวิตได้ยังไงไปติดรถติดน้ำตาลมันทำไมอะไรนี่เป็นต้นเพราะติดป่าไปรักป่ายินดีในป่าแล้วก็ไปติดป่ามันจะไปได้ไงมันก็ต้องหนีจากป่าเพราะใจคนนี่ถ้ามีคิดถามหนึ่งแล้วมันจะรักสงบมันจะอยู่ป่านั่นแหละสบายที่คือนัยยะละเอียดของการว่ายินดีในเสนาสนะป่าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ไปอยู่ป่าถ้าฟังเข้าใจแล้วบอกให้หนีจากป่าได้ซ้ำไปยินดีในเสนาสนะป่าน่ะใช่ไหมนี่คือนัยยะที่ลึกซึ้งแต่ศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยมันเถรวาทพระไตรปิฎกที่สังคายนาขึ้นมาเป็นฉบับแรกเลยเนี่ยผู้สังคายนาเนี่ยคือพระกัสสปะเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นแนวโน้มเอียงที่คัดเลือกไว้เนี่ยคือคำสอนระดับเอียงไปข้างป่าเพราะพระกัสสปะเป็นพระป่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีคำสอนที่มันเข้าจริตของพระกัสสปะเข้าจริตกับคนและผู้ที่ไปร่วมครั้งขยานากับพระกัสสปะก็คือพรรคพวกของพระกัสสปะผู้ที่ไม่ใช่พรรคพวกผู้ที่จะไม่เข้าใจนั่นกันก็มาสนิทกันมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องพวกสนิทกันนั่นแหละเข้ามาช่วยกันทำสังขยานาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกของเถรวาทเนี่ยจึงเป็นทัพเป็นบกเอียงไปข้างป่าเอียงไปข้างทางฤาษีเพราะกัสสปะนี่ถ้ารู้จักประวัติเป็นฤาษีมันหนักนาสาหัสมากแม้ชีวิตมาตรัสรู้แล้วมารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีทุดงอยู่ตั้ง13ข้อเก่งกว่าพุทธเจ้าทุดงเก่งกว่าพุทธเจ้ามีทุดงขวัตเก่งกว่าพุทธเจ้าหนักกว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ทำเลยพุทธเจ้าไปอีกโอ้โหอาตมากลัวคนเก่งกว่าพุทธเจ้านี่กลัวเพราะจะบอกจะเห็นได้ว่าสิ่งอย่างนี้เนี่ยเป็นรากฐานที่มันก่อเกิดเพราะฉะนั้นในเถรวาทจึงเอียงไปข้างป่าเนี่ยอธิบายกันอยู่ทุกวันนี้เป็นพระป่าถ้าเป็นอย่างพระกัสสปะก็ต้องเรียบเมืองเรียบอยู่ในชนบทเรียบอยู่ในป่ากันหมดแล้วประโยชน์ทางสังคมไม่มีศาสนาพระเจ้าก็ไม่เกิดในสังคมก็กลายเป็นฤาษีอยู่ในป่านู่นอยู่อินเดียนั่นแหละเหมาะ ไปอยู่อินเดียอย่างเก่าอินเดียนี่รับไม่ได้ก็เพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาอย่างเงี้ยเป็นศาสนาสังคมไม่ใช่ศาสนาสมถะไม่ใช่ศาสนาแบบนั้นจึงรับไม่ได้เป็นอเทวนิยมเป็นศาสนาปัญญาชนเป็นศาสนาที่รู้ธรรมโลกีมีโลกวิทูมีการช่วยเหลือสังคมรู้เท่าทันจริงๆเฉลียวฉลาดมันต่างกันไปหมดนะก็ไม่มีปัญหาอะไรจะเอาอย่างพระกัสสปะก็ดีเข้มข้นนะก็เข้มข้นดีแต่จะมองประโยชน์ของสังคมนี่ไม่ค่อยออกแล้วก็ยังไม่ชอบเพราะไปชอบอยู่เดียวๆไม่ต้องเอาอะไรมากไม่ต้องวุ่นไม่ต้องวายคือมักน้อยเกินไปบอกแล้วมักน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอีกมักน้อยกว่าท่านอีกพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าเราเองนี่มักน้อยสู้ภิกษุบางรูปไม่ได้หรอกกินน้อยกว่าสะสมน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าท่านก็ตรัสท่านก็เคยตรัสซึ่งมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลถนัดบ้างแต่ข้อสำคัญต้องรู้กิเลสตัวเองถ้ารู้กิเลสตัวเองจะมีจริตอย่างนั้นบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาจะทำอย่างที่อาตมาพูดถึงเนี่ยสังคายนาหรือว่าทำพระตปิฎกขึ้นมาเนี่ยพระสัพพันธ์เลือกเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเรียบเรียงมาใส่เอาไว้เนี่ยมันเป็นเชิงที่ตัวเองเอามากรองมาเรียบเรียงคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแค่ในพระตปิฎกเท่านั้นมหายานเขาก็มีเพราะเขาก็ต้องทำพระตปิฎกแบบมหายานเขาก็ต้องมีอีกมหาเยอะแยะเลย300กว่าเล่มของเทรวาสนี่มีแค่45เล่มมันคนละเรื่องเลยทั้งนั้นมีทั้ง300กว่าเล่มพระไตรปิฎกเพราะคำสอนพระเจ้าเยอะ45พรรษาที่ท่านสอนไว้นะอันโน้นก็โน้มเอ็นไปในทางสังคมมากมหายานอันนี้โน้มเอ็นไปในทางออกป่ามากมันก็เลยคนละฝั่งนะก็เลยกลายเป็นนิกายไปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดละออความจริงของอะไรแต่ต่างๆนานาแต่ถ้าเผื่อว่าเอาเข้มๆข้นๆเอาแต่เฉพาะที่มันเข้าไปหาความมักน้อยความสันโดษความอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็น้อยมันก็ดีมันก็เบาดีแต่ประโยชน์ในโลกมันน้อยเท่านั้นเองมันก็ง่ายดีสะดวกดีเบาดีแต่ว่าจริงๆมันก็สะอาดดีด้วยจะว่าไปก็สะอาดดีเพราะฉะนั้นของพระไตรปิฎกของเถรวาทเนี่ยจึงเข้มข้นเข้มข้นในทางมักน้อยสันโดษไปในทางออกป่าไปในทางที่ไม่ปรุงไม่แต่งอะไรมากสังขารน้อยรายละเอียดอะไรต่างๆนานาพวกนี้นี่อาตมาคงจะต้องสาธยายเอาไว้ในหนังสือศาสนาพุทธที่จะต้องเขียนให้เข้าใจถึงรากฐานถึงศาสนาพุทธมันออกมายังไงมันวิวัฒนาการมายังไงมันเพี้ยนไปยังไงมันแตกออกไปยังไงมันมีอะไรเป็นอะไรอะไรเกิดจากเหตุจากปัจจัยอะไรก็คงจะต้องว่ากันไปนะสำหรับพวกเรานี่ก็เป็นคนเกิดมาธรรมาก็บอกแล้วเกิดมาก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ได้สิ่งประเสริฐความเป็นสิ่งประเสริฐนี่เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ามีเงินทองมากๆประเสริฐเฉลียวฉลาดเอาเปรียบเขาได้มากๆประเสริฐอะไรอย่างนี้มันก็พูดกันได้คนที่เขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ไปเห็นอย่างนั้นแต่พวกเราไม่เห็นอย่างนั้นอะไปเอาเปรียบเขาได้เฉลียวฉลาดได้เปรียบเขาแล้วประเสริฐมันโง่ตายมันไปได้เปรียบเขามากๆมันจะประเสริฐอะไรมันต้องเราเองเราดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาเราก็เจือจานแจกจ่ายเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเสียสละให้แก่เขาได้มันประเสริฐกว่าเพราะงั้นตีความประเสริฐกันก็ได้คนละอย่างก็ได้อีกแต่รับไปว่าเราเองมาศึกษาดีๆแล้วเราก็จะรู้ว่าความประเสริฐจริงๆที่ตรงสัจธรรมมันคืออะไรก็จะเห็นได้ว่าชีวิตศึกษาความประเสริฐเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องไปติดไปยึดอะไรมากมายชีวิตไม่ต้องไปติดไปยึดอะไรในยิ่งสบายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคนติดยึดนะเรารู้อะไรคนติดคนยึดเรารู้หมดแล้วข้อสำคัญเนี่ยเรายังมันยังติดอยู่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นสำคัญของพระพุทธเจ้าคือว่าอย่าไปติดไปยึดอะไรจริงๆล้างความติดความยึดเนี่ยให้ได้ถ้าล้างได้จริงจริงจริงจริงจริงนั่นแหละประเสริฐแล้วจะเห็นว่าชีวิตของคนเนี่ยโอ้โหถ้าเราไม่ติดไม่ยึดแล้วเนี่ยนะมันคล่องตัวมันวิเศษมันสร้างสรรค์มันมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะว่าเราไม่เอาเปรียบไม่เอารัดมีแต่เสียสละมีแต่เกื้อกูลเห็นความจำเป็นของคนเห็นความทุกข์ยากของคนเห็นความสำคัญเป็นความสำคัญเห็นสาระเป็นสาระแล้วก็เราก็มีชีวิตสร้างแต่สิ่งที่เป็นสาระสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญเกื้อกูลมนุษย์ไม่ต้องห่วงต้องแหนจนกระทั่งเรามามีชีวิตอยู่มีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างทุกวันนี้พวกเรามีระบบสังคมนี่โอ้โหพูดขึ้นมาแล้วยิ่งมันภาคภูมิใจในทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทั้งที่เราเองนี่พวกเรานี่ก็ยังไม่งามเท่าไหร่หรอกยังไม่ดีอะไรสักเท่าไหร่ถ้า 100% นี่นะพวกเราเป็นสังคมของพุทธเป็นสังคมที่มีสาธารณโภคีเป็นสังคมบุญนิยมขนาดนี้นี่นะอาตมาให้คะแนนสัก25 ใน 100อย่าต่อนี่ต่อ30ต่อ30 25 ใน 100ที่เราทำได้ขนาดนี้ในพวกเราเนี่ยมีโสดาบันมีสกิทาคามีมีอนาคามีแต่อนาคามียังน้อยๆหลายคนมีพิ้วๆเปลายๆได้อนาคาน้อยๆยังอนายังคาคาอยู่เยอะคาคาอยู่เยอะอนาคามีมันยังไม่ค่อยมีอนาคาไม่มีเป็นอนาคาไม่มีกันเยอะกว่าThank you.